NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal mensen dat van zorgverzekering is veranderd is groter dan voorgaande jaren, zegt verzekeraarskoepel Zorgverzekeraars Nederland. In de afgelopen jaren stapte zo'n 6-7% van verzekerden over. Dit jaar heeft 8% een andere aanbieder gekozen. En dat komt neer op 1,4 miljoen verzekerden. De inflatie over het afgelopen jaar is uitgekomen op 10%, zegt het CBS. Energie was de grootste factor, maar ook de boodschappen zijn duurder geworden. Melk, kaas en eieren zijn 28% duurder geworden. En ook vis, vlees, brood en groenten werden fors duurder. Afgelopen weken zijn door het noodweer in Californië zeker 14 mensen omgekomen. Gisteren zijn zo'n 25.000 mensen geëvacueerd vanwege de vele regen en het gevaar op meer modderstromen. De gouverneur van Californië waarschuwt dat de komende dagen nog veel regen wordt verwacht. Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan kampt al weken met tekorten aan voedsel en medicijnen. De Armeense enclave werd bevoorraad via de Lachin-corridor. En dat is de enige verbinding met Armenië. Maar die wordt sinds vorige maand geblokkeerd door Azerbeidzjaanse activisten. Het weer in het noordoosten is nog wat buien. Daarna ook af en toe zon. Vanuit het zuidwesten volgt vanmiddag regen. Het wordt 7 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten weer tijdelijk droog. Maar vannacht regent het weer overal een tijdje. En dan waait het ook stevig. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits is achter de rug, maar toch zijn er nog wel een paar opvallende plekken. Allereerst de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij afrit De Bilt is de weg tijdelijk dicht vanwege een politieactie. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Je komt in de file te staan vanaf Hilversum. Verder nog een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo. Bij Almelo-Zuid zijn twee rijstroken dicht. Reken op een half uur vertraging vanaf Borne. En tot slot nog de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Vanmorgen vroeg gebeurde er een ongeluk bij Terheide. Momenteel is een spoedreparatie bezig. De linker rijstrook is dicht en daarom sta je 10 minuten in de file. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 10 januari met vandaag aan tafel. De spraakmaker. Is hoogleraar staatsrecht Sherfy Oesman. De grondwet is nou zeg maar de basis van alles. Het heet tenslotte niet voor niets de grondwet. En toch mogen rechters in ons land wetten niet aan die grondwet toetsen. En daarin zijn we een uitzondering in de wereld. En roept de vraag op, is het niet de hoogste tijd voor verandering? In het mediaforum. Gert-Jaap Hoekman, de hoofdredacteur van nu.nl, werd overspoeld met haatreacties nadat hij zich over extreem rechts uitliet. En voor het eerst moest hij de reacties onder zijn stuk sluiten. En verder. Ja, wat heeft trommelen op een dikke kat te maken met het lelijkste kleurboek ooit? Ik hoop dat podcastmaker en scenario-schrijver Daan Windhorst daar het antwoord op heeft gevonden en het na 11 uur ook met ons gaat delen. En we beginnen natuurlijk zoals elke dag met de stelling in stand.nl. Wintersport is niet meer van deze tijd. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het heeft zo weinig gesneeuwd dat er meer wintersportongelukken zijn gebeurd in de vakantie. Er is tot nu toe bar weinig sneeuw gevallen als gevolg van recordtemperaturen. Vanuit de lucht is goed te zien hoe een soort witte snelweg door een groen voorjaarslandschap loopt. Ja, dit hebben wij nog nooit meegemaakt. Nou, daar ben ik wel mee bezig, ja, want dit is wel zorgwekkend. Als dit de toekomst wordt. Ik heb ook het idee dat de natuur wel aangeeft, jongens, er moet wat gebeuren. Wie toch wil, moet naar hoger gelegen gebieden. Plekken waar wel veel sneeuw ligt, is het ook gevaarlijk, omdat het daar drukker dan normaal is. Ah, het is alles groen hier, die Duitsers. Zo zeggen ze. Ja. En de Nederlanders zeggen dan, oh, we brengen het groen wel mee, het Nederland. Dat was dan in ieder geval wel gelukt. Ja, je gaat bijna denken, met die muziek hoef je niet meer te skiën. Dan kan je op zo'n apres-ski-hut induiken. Je ging nog net niet op de tafel staan, denk ik. Ja. Ik ga niet durven. Oh. Gert-Jaap Hoekman, goedemorgen. Goedemorgen. En Sherfy Oesman, onze spraakmaker, komt ook binnen gegleden, maar niet op de skis. Maar wel in alle haast. En goedemorgen ook en welkom. Goedemorgen. Zijn jullie skiers, Sherfy? Ja, zeker. Ja. Dit jaar ook? Dit jaar niet, nee. En heeft dat met groene pistes en potentiële ongelukken te maken of een andere oorzaak? Ja, dat zou ik natuurlijk eigenlijk wel moeten zeggen. Hè, dat nou dat ja, is. Nee, zeg wat nee, je wil. Ik vrees dat de reden bij mij minder politiek correct is. Het is gewoon werk. Ik moest een artikel schrijven voor een congres. En daarmee heb ik mij 2 weken leden gehouden. Ja, en heb je dan nu het idee, maar daarmee sta ik nu wel aan de verantwoorde kant gezien de discussie die gevoerd wordt? Uiteraard wel, hè? Ja, nee, ik ben. ja, nee, er zitten eigenlijk gewoon allerlei morele overwegingen onder. Maar de lol, die is voor jou normaal te groot om het niet te doen? Of moet ik het zien? Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, in vroeger tijd, toen ik nog geen kinderen had, toen gingen mijn vrouw en ik vaak buiten het seizoen skiën. En dan had je inderdaad wel van die groene hellingen. Waar ze dan kunstmatig wat sneeuw op hadden gespoten. Ja, daar voelde je toch altijd wel een beetje schuldig. Omdat je met een handjevol mensen daar overheen ging. Dat je dacht, ja, moeten ze hier pistes voor openhouden? Dat kan eigenlijk niet. Dus zo ben ik dan ook wel weer. Maar dat was nooit echt een reden om dan te zeggen, nou, dan gaan we helemaal niet. Want wat is het wat er zo leuk aan is dan, of fijn aan is? Ja, wat is er zo leuk aan? Ja, naar beneden glijden. Hè? Het is een soort soepele beweging die je ook bij het schaatsen hebt. Maar op de een of andere manier toch makkelijker dan bij het schaatsen. Dus ja, en daar word je gelukkig van. Daar werd ik in het verleden in ieder geval wel gelukkig van. Ja. Gert-Jan Boekman, je bent één keer in je leven, begreep ik. Ik heb één keer... Eén keer nooit meer? Of? Weet ik niet zeker, want ik snap wel waarom mensen het leuk vinden. Hoor. Ik dacht wel gelijk, ik snap ook waarom ik het niet leuk vind. Want ik ben dan bang dat ik mijn knieband afscheur. Ja, ik vind het juist minder soepel bij mij dan schaatsen. Maar je motorisch niet zo handig. Dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Maar ja. Maar ik snap het wel. Ik was van de zomer in Oostenrijk. En het is gewoon prachtig. Als je dat visualiseert, dat helemaal wit is. En dat je daar overheen kan glijden. En daarna schnitzel kan eten. Ja, top. Snap ik best wel. Ja. Maar als je er nu naar kijkt. Hè, er ligt 2/3 minder sneeuw, geloof ik, in de Alpen. En je zoomt een beetje uit. En dan zie je inderdaad groen en een witte snelweg. Wat jullie zeiden. Ja, dan... Ik geloof één vrouw die zei net... Ik heb het gevoel dat de natuur misschien een beetje zegt... Een signaal afgeeft. Een beetje misschien. Ja. Misschien wel een beetje. Ja. Hebben jullie er veel over geschreven vorige week of nu? Toevallig nu ook, omdat we natuurlijk ook kijken naar de afgelopen zomer. Had Nederland natuurlijk last van, niet alleen Nederland, hè, maar extreme droogte. En wat je aan de ene kant... je kunt inzoomen op de sneeuwpret en of dat wel of niet, hè, wat jullie gaan doen nu. Dat is ook een goed onderwerp. Maar je kan ook kijken van ja, maar die sneeuw is ook een opslag voor water, wat uiteindelijk in de zomer weer ons moet bereiken. En als dat vorig jaar al niet gebeurde, dan kun je best wel zorgen maken. Of dat, belangrijk aspect van het feit dat er minder sneeuw ligt. Ja, en de sneeuwgrens omhoog gaat. Precies. We gaan eens contact zoeken met Oostenrijk. Vanessa van Hemert is daar pensioenhouder. En goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even het beeld bij u in de omgeving. Is het inderdaad één witte snelweg en voor de rest groen? Of ligt er wel sneeuw? Nou, wij hebben op zich wat dat betreft wel geluk. Ik kijk nu over alleen maar witte weiden. We hebben ook wat kleiner gebied. Dus daar ligt over het algemeen iets meer sneeuw. En een gletsjer, een multale gletsjer in de buurt. Okay. Waar de condities perfect zijn. Dus dat is... voor ons iets minder tragisch, om het maar even zo te zeggen. Ja, en er is nu ook wel juist weer sneeuw aan het vallen. Ja, klopt. Ja, de weersvoorspellingen zijn goed. Dus dat is echt iets, ook wel weer natuurlijk gelukkig. Het is overigens niet de eerste keer, hoor. 2015 was ook, gingen de pistes hier pas eind januari open. En dat is natuurlijk een beetje... dat kan, hè, met sneeuw en winter. En dat het wel eens wisselt, bedoel je? Nog wel eens wisselt, ja. Maar vanochtend horen we ook over meer ongelukken, verdraaide knieën en dergelijke. Zie je dat op de pistes? Nemen mensen onverantwoorde risico's of is het inderdaad een slechte sneeuw? Nou, ik denk eigenlijk dat, omdat er kleinere stukjes pistes zijn waar besneeuwd wordt. Dan in principe in grote, drukke gebieden, wat bij ons gelukkig wat minder is. Ja, er zijn gewoon regels op de piste. Hè? Dus je moet zelf ook je verantwoording nemen door gewoon netjes om je heen te kijken en niet als een gek naar beneden te kieën. En dat moeten de mensen ook zelf in acht nemen natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Dus dat je dat wel in de gaten blijft houden. En als je, dat is eigenlijk sinds vorige week vanwege gebrek aan sneeuw en ook veel mensen die in de kerstvakantie toch richting de wintersport afgingen reizen, is hier er veel over geschreven, ook in Nederland, ook in de kranten, van ja, in hoeverre moet je überhaupt nog eigenlijk gaan skiën en is het nog verantwoord om dat te willen? Het is natuurlijk voor Oostenrijk, voor jullie neem ik aan ook, is het een inkomstenbron, is het ontzettend belangrijk. Hoe wordt die discussie bij jullie gevoerd? Nou ja, bij ons is het wat minder aan de gang. Wij zijn sowieso een kleiner skigebied. En ik denk dat de grote gebieden, hè, zoals in Tirol en dat soort dingen, waar veel massief mensen opkomen, dat daar natuurlijk vooral door kleinere pistes meer aan de hand is. Mm-hmm. Hier waar wij zitten in Kernten en Malnit, is het gewoon wat kleiner en wat kleinschaliger. Geen hossende mensen, toeristen die met hun familie rustig willen komen skiën. En dat is misschien ook iets waar mensen dan dadelijk meer op zoek naar gaan. Ja. Maar die discussie over onveiligheid en dat soort dingen zijn hier niet in vraag. Nee, maar meer ook de toekomst van het skiën. Want de minister in Oostenrijk had gezegd elke week dat er eigenlijk niet geskiet kan worden, kost dat Oostenrijk 800 miljoen euro. Dus dat zijn dragen. In de winter moet natuurlijk, net als de zomer in de Alpen, maar dat is een belangrijk verdienmodel. Dus er zijn er zorgen bij pensioenhouders, bij jou en je collega's in Oostenrijk, over wat de toekomst gaat bieden. Nou ja, naast natuurlijk het skiën hebben wij ook hele andere mooie activiteiten in de sneeuw, zoals het langlopen en sneeuwshoewandelingen. En het sleeën is er natuurlijk niet alleen maar het skiën wat het winterperiode mooi maakt hier. Maar het betekent wel natuurlijk voor ons ook dat de zomers nog aantrekkelijker gemaakt moeten worden. En, maar ja, ik denk eigenlijk dat de skigebieden en ook het skiën zelf, ja, dat zal denk ik bij de meeste mensen toch een bepaalde liefde hebben. En die nog zeker door zal gaan. En wat ik zeg, ja, iedereen, er is nog veel meer te doen dan alleen skiën. Ja, in misschien dat mensen gaan schakelen naar een andere sport of een andere beleving van de bergen, ja, in ieder geval in de winter. Ja, ja, ja, precies, ja. Nou, dankjewel en succes daar. Vanessa van Hemert was dat, vanuit Oostenrijk dus. Dan ga ik praten met Marjolein. Mevrouw Marjolein, zou ik willen zeggen, want u bent 80 jaar. 80, ja. En altijd geskiet? Altijd, nou, vanaf mijn 26e elk jaar geskiet. En nu, begrijp ik nou dat het laatste jaar gaat worden? Nou, dat denk ik wel. Vorig jaar was ik nog, als ik de foto's van vorig jaar op deze dag zie, lag nog heel veel sneeuw in Vlins. En heb ik ongelooflijk fijn kunnen skiën. En vaak in mijn eentje, omdat het een hele rustige periode is. En als ik nu de beelden zie en de groene weiden en zo. Nou ja, ik heb gereserveerd. Ik heb, huur elk jaar weer opnieuw het huisje, al in januari. En ik heb nu gedacht, ja, dit wordt de laatste keer. Dit is niet goed voor het milieu. En als je ziet, al dat water dat opgespoten moet worden, het klopt niet meer. Met de sneeuwkanonnen. Dus u kunt het voor uzelf eigenlijk niet meer verantwoorden dan? Nee. En dan denk ik, nou, ik ben 80, kom op Marjolein. Je hebt ervan genoten, je hebt de foto's en de herinneringen. Dat is daarom dus. Ja, en denkt u, want u heeft wel een grote liefde dan voor de wintersport en voor het skiën? Ja. Als u 30 was geweest, had u die beslissing dan ook genomen? Of denkt u, nou, de leeftijd speelt wel mee om er iets makkelijker een punt achter te zetten? Ja, ik denk dat de leeftijd meespeelt. Kijk, ik ben nog heel fit, heel gezond. En ik zou denk ik tot mijn 100ste nog door kunnen skiën. Maar dus ik, nou ja, het is mooi geweest. Maak er een eind aan en dan verkoop je skis. Nee, ik kan ze niet eens verkopen. Ik geloof dat ik ze gewoon ergens moet laten staan. Zijn het toch hele oude skis? Voor de eerlijke vinden. Nee, het zijn prachtige skis. Nee. Geweldige skis. Maar ik vind het spijtig, maar het lijkt me een hele goede beslissing. Ja. Maar als ik dan de stelling aan u voorleg, wintersport is niet meer van deze tijd. U zegt, ik zet er zelf een punt achter. Maar als u het wat breder zou beschouwen, zegt u dan, we moeten het niet meer willen? Nee, ik heb op dit moment logees uit Australië. Nou, die kunnen daar nog heerlijk skiën. En in Zweden kun je ook nog heerlijk skiën. Zolang het nog kan, zolang er niet de natuur bedreigd wordt. Dan denk ik, nee, blijf lekker skiën. Het is een mooie sport. Of ga langlopen, of ga wandelen. Doe maar wat je wil in de bergen. Maar goed, er worden wel die sneeuwkanonnen voor ingezet op steeds meer gebieden. Ja, dus dat moet stoppen. Ja, dus dan moeten mensen eigenlijk, u zegt, hou wel rekening met het milieu, ga dan hoger skiën. Doe dat dan. Ja, precies. Ja. Maar goed, de gletsjers smelten. Ik ski ook altijd op de gletsjer. En de gletsjers smelten, dus dat is ook niet goed. En er komt ook steeds minder smeltwater naar beneden. Hè? Dus onze rivieren krijgen ook steeds minder water. Het is het is toch wel een mondiaal probleem. Mm-hmm. Nou ja, de logees die u nu uit Australië heeft, die hebben weer met overstromingen te maken. Dus iets aan de hand is, dat laat zich raden. Ja, dat lijkt me. Heeft u zelf eigenlijk wel eens brokken gemaakt, mevrouw, of niet? Zelf nog nooit iets gebroken 20 met jaar geleden. Ja, 20 jaar geleden heb ik mijn enkel gebroken. Oh. Dat is één keer geweest. Op dus al die jaren? In al die jaren, ja. Dus dat valt wel mee. Ik hoop dat u deze laatste keer dat u gaat dan van kunt genieten. En dank voor uw telefoontje. Fijne dag nog. Bart Verheggen is klimaatspecialist bij RTL Nieuws. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Wordt wintersporten op natuursneeuw de komende jaren echt een zeldzaamheid? De komende jaren, dat kunnen van 10 tot 60 jaar zijn. Geef eens een schatting ervan. Ja, dat wou ik inderdaad net zeggen. Op die termijn van tientallen jaren wordt dat steeds zeldzamer. Met name in de lager gelegen skigebieden. Ja, want de sneeuwgrens die is hoeveel opgeschoven naar boven? Het precieze getal weet ik daar niet van. Ik las wel net iets over Zwitserland, dat die omhoog is gegaan. Ik meen even met een paar honderd meter al. Mm-hmm. En dat zal nog steeds meer gaan gebeuren, waardoor lager gelegen skigebieden, bijvoorbeeld in Duitsland, in Oostenrijk, ja, daar wordt het steeds minder sneeuwzeker. En als het te warm wordt, dan wordt het ook steeds lastiger om sneeuw te maken. Ja, want er wordt natuurlijk wel ook gesproken over de inzet van de sneeuwkanonnen en dat dat ook wel belastend is voor het milieu. Aan de andere kant krijgen we ook wel reacties vanochtend binnen. Mensen die zeggen, ja, het gaat eigenlijk vanzelf. Namelijk, als er te weinig sneeuw ligt, dan gaan mensen misschien nog 1-2 keer proberen en dan volgende keer gaan ze niet meer, want de lol is er vanaf. En als het niet meer vriest, dan kun je ook die sneeuwkanonnen niet inzetten, want daar heb je natuurlijk wel een bepaalde minimale temperatuur voor nodig. Dus dat klopt, maar daartussenin heb je nog natuurlijk best een periode en een hoogte waarin er misschien te weinig sneeuw valt om op natuursneeuw te skiën. Mm-hmm. Maar waarin er nog wel sneeuw gemaakt kan worden. En dat vraagt dan inderdaad heel veel water en heel veel energie, et cetera. Totdat dat op een gegeven moment ook niet meer kan of je nog hoger moet gaan. Ja. Dus dan krijg je steeds minder skigebieden waar je nog kunt skiën. Nou ja, dan gaan de prijzen ook natuurlijk de pan uitreizen en dergelijke. Ja, dus dan krijg je eigenlijk wat vanochtend iemand zei, daarmee lost het probleem zich uiteindelijk vanzelf op. Namelijk minder mensen gaan skiën. Als je nu de maatschappelijke discussie hebt van kun je dat nog wel doen, dan krijg je een soort natuurlijk proces. Ja, nou, als we kijken naar echt tegen het einde van deze eeuw, dan zul je op veel minder plekken kunnen skiën dan nu. Ja, mm-hmm. Dat is zo. Maar op de weg naartoe hebben we dan wel een heleboel kunstsneeuw gebruikt voor al die mensen die nog wel willen blijven skiën, met alle nadelen van dien. Ja, en hoe vervuilend is dat? Die kunstsneeuw? Nou, ik heb begrepen dat sneeuwmaken toch wel heel veel energie kost. Ik las ergens een statistiek van Amerikaanse skiresorts, waarbij meer dan de helft van de energievraag van zo'n skiresort gaat op aan het maken van sneeuw. Terwijl natuurlijk het gebouw moet verwarmd worden, de liften moeten ook gaan. Dus dat geeft wel aan dat er heel veel energie mee gemoeid is. Veel water. Aan het water moet ook iets worden toegevoegd om het vriezingsproces te laten starten. Mm-hmm. Dus er moeten ook dingen aan worden toegevoegd. Ja, al die dingen bij elkaar maakt dat wel een aanslag heeft op het milieu. Qua water, qua energie, qua vervuiling. Wintersport is belastend in die zin. Het is relatief belastend, ja. En als je het, ik heb geen idee hoor, maar ik las vanochtend op een site, een ski-site, schreef iemand, ja, en dan heb je ook mensen die een vliegreis maken naar een Turkse all-inclusive resort vol met airco's met overdadige en slecht geproduceerde hoeveelheden voedsel. Wat is belastender? Ja, ja. Want daar hebben we over het algemeen weinig discussies over. Heeft diegene een punt? Ja, dat is een beetje een appel met peren vergelijken, waar ik het antwoord dan niet direct op weet. Maar het is natuurlijk zeker waar dat je de manieren van vakantie genieten, ja, die variëren nogal van een wandelvakantie waar je met de fiets gaat, een heel groene vakantie. Een vliegvakantie, hoe verder weg je gaat met het vliegtuig of hoe verder weg je überhaupt gaat, hoe belastender. Dus ja, als je dan de vergelijking doortrekt en je zegt ik ga voor een weekje naar Bali of een week skiën, nou ja, dan het is maar net waar je tegen afzet. Dan zou het zomaar kunnen dat je beter kan gaan skiën dan naar Bali voor het milieu, voor het klimaat. Ja. Wat is jouw verwachting? Gaan de skiseizoenen korter worden? Gaan mensen naar andere gebieden toe? Is dat in te schatten? Nou, dat is wel de verwachting. Wat we nu al zien is dat het skiseizoen korter wordt. Waar voorheen je in gebieden nog relatief goed kon skiën in de kerstvakantie, wordt dat nu toch steeds penibeler of dat wel kan of er wel genoeg sneeuw ligt. Dus het skiseizoen wordt korter. De laaggelegen skigebieden zijn sowieso al minder sneeuwzeker inderdaad. Dus ik denk dat wel langzaam zal gaan verschuiven, ja. Dankjewel, Bart Verheggen, klimaatspecialist van RTL Nieuws. Sherfy, heb jij een vast gebied waar je al naartoe gaat of wisselend? Of ben je steeds hoger gegaan de afgelopen jaren? Nee, ik ben niet steeds hoger gegaan. Ik ben vooral vaak naar Tirol gegaan, hè? Dus in de buurt van de Zugspitze. Ja. Niet te ver weg ook. Nee, niet te ver weg. Nee, zeker niet. Nee, dus in die zin, eigenlijk heel, heel gebruikelijk. Dus niks bijzonders. Ik zat me wel te bedenken dat ik een paar jaar geleden een Amerikaanse collega gesproken die fervent klimaatontkenner was. En ook een groot fan van de Republikeinse Partij in Amerika. Maar die ook altijd in Vermont ging skiën. En ik denk dat zo iemand zich nu wel achter de oren kan krabben. en kan denken, nou ja, misschien moeten we de onderliggende problemen, hè, het klimaat, toch eens wat serieuzer gaan nemen. En niet dat dat nou een oplossing is voor de komende jaren. Als ik de berichten van de laatste tijd geloof, dan gaat het nog wel een tijd duren voordat we dat die trend. Maar dat je er bewuster van bent. Ja, ik denk dat ook wel een belangrijk aspect is. Een van die dingen is bijvoorbeeld als je naar hoger gelegen gebieden gaat, waardoor er inderdaad minder sneeuw en water wordt gebruikt in die sneeuwkanonnen, als je wat meer in die duurzaamheid wil denken. Maar volgens mij, maar dat weet Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Wordt in Amerika wordt heel veel kunstsneeuw gebruikt, toch? Nee. Of niet? Niet juist? Nee hoor. Oké. Okay. Nee. Dus nou ja, goed, ik hoor net het voorbeeld van Vermont. Mm-hmm. Dat zijn over het algemeen wat lager gelegen skigebieden. Het zou kunnen dat het daar het geval is. Maar zeker in de Rockies valt dat echt reuze mee. Ja. Net zoals wat ik net vorige spreker hoorde zeggen, dat wil ik wel even rechtzetten. Dat er iets toegevoegd wordt aan het maken van kunstsneeuw of technische sneeuw, zoals we dat in de Alpen noemen. Mm-hmm. Dat is pertinent niet waar, want in de Alpen is daar gewoon wetgeving voor. En het water wat daar door de sneeuwkanonnen heen gaat, dat is schoner zelfs dan het water dat uit de kraan komt. Okay. Dus ja. Maar het is wel zo dat sneeuwkanonnen veel water en energie verbruiken. Water absoluut. Energie valt ook reuze mee. Er is ook onderzoek geweest wat de energiebehoefte is van een wintersporter die een week skiet. En daar is er dan gekeken naar de energie van liften, sneeuwkanonnen, alles wat nodig is om een skigebied draaiende te houden. Mm-hmm. En dat is vergelijkbaar met de energie die verbruikt wordt in een autorit van Wenen naar Salzburg. Dus dat is ongeveer 250 kilometer. Dus ook dat valt relatief mee. En ik denk dat de wintersport daar in eerder een soort van kanarie in de kolenmijn is. Waar nu de klimaatverandering zichtbaar wordt. En de wintersport als bedrijf en sport natuurlijk op een relatief kwetsbaar stukje natuur. Hè, wat we nu heel zien, duidelijk zien we het terugtrekken van de gletsjers. Uh-huh. Dat betekent juist dat de wintersportindustrie eigenlijk al tijden bezig is met die verduurzaming. Omdat natuurlijk er wordt zeker in Oostenrijk is de economie daar ook heel erg afhankelijk van. Dus dat wordt die verduurzaming, die is zich al jaren geleden is dat in gang gebracht. Ja, maar even strikt genomen, de inzet van een sneeuwkanon is niet in de kern duurzaam. Skiën in een hooggelegen gebied waar gewoon natuurlijke sneeuw ligt, dat is duurzamer, toch? Ja, in de basis wel. Maar je moet niet vergeten dat sneeuwkanonnen niet alleen worden ingezet om extra sneeuw te produceren om een piste open te houden. Sneeuwkanonnen worden ook ingezet wanneer al natuursneeuw ligt, om dat sneeuwdek wat compacter te maken. En dat heeft puur alles te maken met de grote hoeveelheden mensen die in een skigebied onderweg zijn. Uh-huh. Zodat de kwaliteit ook gewaarborgd kan blijven. Dus ook, ook al is het wat kouder, dan wordt er vaak ook nog wat kunstsneeuw bijgespoten om die kwaliteit te houden. En dat heeft alles te maken met de ontwikkeling van de wintersport van de jaren 60, toen het toch echt een soort elite product was. Naar het in sommige gebieden, zoals een van de eerdere sprekers ook aangaf, naar in sommige gebieden meer massatoerisme. En daar zie je het gebruik van sneeuwkanonnen dus ook op het moment dat het koud genoeg is, zeg maar. Dat heeft dus puur met kwaliteit te maken. Ja, ja. Hoe is het nu met de sneeuwcondities van de pistes? Want er valt wel sneeuw. Valt er weer voldoende sneeuw. Pas vorige week zelf nog in de Franse Alpen. Dat was inderdaad matige kwaliteit. Maar ook, het was eigenlijk vooral slecht aan de noordelijke kant van de Alpen. Want in Italië, aan de zuidkant van de Alpenhoofdkant, daar waren de condities eigenlijk best wel goed. Alleen daar hoor je dan relatief weinig mensen over. Er gaan ook minder Nederlanders naartoe. Mm. Dus in die zin was het echt een noordkant van de Alpenhoofdkant probleem. Dus Oostenrijk, grote delen van Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Ja. Maar momenteel sneeuwt het weer in de Alpen. Dus de vooruitzichten zijn in die zin goed. Voor Marjolein bijvoorbeeld, die voor de laatste keer op haar 80ste gaat skiën eind van de week. Ik weet niet precies waar ze naartoe gaat natuurlijk. Maar ik hoorde ook een gletsjer in het verhaal. Dus dat zal dat sowieso wel goed zitten. Ja. Ja. Hartelijk dank, Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging. Dan naar de directeur van de ANWB Alarmcentrale, Victor Geskes. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Is er nou echt een toename van het aantal ongelukken door de jaren heen? Want vanochtend ook weer in het nieuws. Veel ski-ongelukken dit jaar. We hebben natuurlijk in de kerstvakantie een aantal echt noodlottige ongevallen gezien. Nou, wat we nu zien is natuurlijk dat in een relatief korte tijd waarin veel mensen gaan skiën, dat de sneeuwcondities niet overal even goed waren. En dan krijg je inderdaad wel een behoorlijke piek. Maar als je een beetje uitzoekt, dan zie je eigenlijk ieder jaar gewoon een steady hoeveelheid ongelukken die in de Alpen plaatsvinden. Maar het is niet dat schrikbaar aan het groeien is. Je ziet ook dat we een paar jaar geleden hadden we nog, dat staat nog steeds in het collectieve geheugen van de Nederlanders, hadden we de gipsvluchten. Ja. Die vliegen al jaren niet meer, omdat het niet meer een rendabel businessmodel is. Dus het is Omdat er dus minder ongelukken, minder ernstige ongelukken gebeuren? Het is niet minder. Het is gewoon een echt een steady stroom van. Je ziet gewoon dat de ongelukken anders worden. Het materiaal waar mensen op skiën is beter. Het skiën is ook makkelijker aan het worden. Mensen dragen gelukkig allemaal een helm. Maar wat je wel ziet is dat er veel botsingen zijn. En dat is natuurlijk wat meer. En zeker als er weinig pistes zijn waar goede sneeuw ligt. En er zijn bijvoorbeeld veel mensen aan het skiën. Dan zie je dus wel inderdaad dat letsels als gevolg van botsingen dat die toenemen. Maar over het geheel heen is er eigenlijk ieder jaar een steady stroom van. Ja, niet per se nu een uitzondering. Wat je wel volgende week in ieder geval in het nieuws hoort is dat veel mensen extra hier proberen, hè, om de skills nog even bij te werken als de sneeuwcondities minder zouden zijn. Er zijn hier natuurlijk genoeg indoorbanen waar je kunt oefenen. Dat mensen daar massaal naartoe gaan. Ja, maar het is sowieso goed, denk ik, als mensen gaan skiën dat je gewoon goed voorbereidt. Dus dat je zorgt dat je fit bent, dat je materiaal op orde is. Ook wel even wel goed om even van de gelegenheid gebruik te maken. Zorg ook dat je reisverzekering op orde is. Want als er wat gebeurt en je wordt met een helikopter van de berg gehaald, is het echt niet zo dat iedere zorgverzekeraar dat betaalt. Dan moet je echt een reisverzekering hebben. Dus zorg gewoon dat je goed voorbereid bent. En als je te plaatsen bent, doe geen rare dingen. Dus blijf op pistes. Wij Nederlanders kennen de bergen gewoon niet goed. Dus hou je gewoon aan de voorschriften. We hebben het kunnen zien ook de afgelopen weken met de lawines, et cetera. Skiën is niet zonder risico. En je moet gewoon, als je voorbereidt, moet je gewoon zorgen dat je fit bent. Dat je spullen op orde zijn. En als je er bent, dat je gewoon een beetje aan de voorschriften houdt. Ja, ja. Maar dan kun je nog steeds gewoon, denk ik, met heel veel plezier skiën. En wij zien gewoon dat een groot deel van onze leden ieder jaar met heel veel plezier naar de Alpen gaat. Nou, en wij vinden het prettig gewoon als het dan toch misgaat om er voor ze te zijn en ze te helpen. Maar heel veel mensen beleven nog steeds heel veel plezier aan wintersport. Ja. Volgens mij zelf ook, als ik het zo hoor. Ja. Ja, ja, zie je? Ja. Dat meen ik wel echt doorheen te horen klikken. Ja. Goed. En met mij heel veel leden van de ANWB. Ja, dat zal best inderdaad. Meneer Geskes, hartelijk dank. Directeur van de ANWB Alarmcentrale was dat. We kregen ook nog een reactie van Paul. Die zei, als skier met opgespoten sneeuw langs de spreekwoordelijke lat wordt gelegd, moeten wij dan schaatsen op een kunstijsbaan in Nederland ook niet ter discussie stellen? En Joke via de Radio 1 geeft nog aan dat Scandinavië prachtige skigebieden heeft. Winneke, die weet dat ook wel te vinden, maar daar moet natuurlijk niet iedereen naartoe gaan, want dan is het gedaan met de rust. En juist die enorme rust, die wordt zo gewaardeerd. En ook dat je daar met genoeg sneeuw zonder schuldgevoel naartoe kan gaan. Wintersport is niet meer van deze tijd. Tot zover Stand.nl op de radio. Als u vaker mee wilt praten met stellingen, kunt u zich aanmelden voor de Spraakmakers Community. Stuur dan een mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het kwartet van meestertrompetist Avishai Cohen. Op donderdag 2 maart. Ze spelen werken van Naked Truth. Een van de mooiste jazzalbums van het afgelopen jaar. Bestel op Concertgebouw.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King software. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp. Of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het meest opmerkelijke medianieuws van de afgelopen 24 uur is misschien wel wie niet de mediapersoonlijkheid van het jaar werd. We gaan het daar zo onder meer in ons mediaforum over hebben. Nu eerst de prijsstijgingen van het afgelopen jaar zijn uitgerekend. En daar hoort u meer over in het NOS-journaal met Dorot Megens. De inflatie over 2022 is volgens het CBS uitgekomen op 10%. De grootste aanjager was energie. In de supermarkt zijn vooral melk, kaas en eieren flink duurder geworden. Die groep producten was aan het eind van het afgelopen jaar ruim 28% duurder dan een jaar eerder. Ook vis, vlees, brood en groenten werden fors duurder. De inflatie is sinds 1975 niet zo hoog geweest. Afgelopen nacht zijn in de haven van Rotterdam 3 jonge mannen betrapt die drugs uit containers probeerden te halen. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar. Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen, want de uithalers zijn vaak jonge mensen. We zien in Rotterdam, waar je begon als fietsendief, dat de criminele carrière nu eigenlijk begint als uithalen. Dus je start als uithalen en zo klim je die criminele ladder verder op. En dit zijn vaak jongens die heel snel en veel geld willen verdienen. Dat lijkt allemaal heel erg leuk, maar dat is het niet. De politie in Rotterdam heeft dit jaar al zo'n 40 uithalers gepakt. De lancering van een raket vanuit het zuidwesten van Engeland is mislukt. Virgin Orbit wilde met de raket satellieten in een baan om de aarde brengen. De raket werd onder een vliegtuig naar 10 kilometer hoogte gebracht en daar losgelaten. Daarna ging het mis. De Amerikaanse president Biden bewaarde geheime overheidsstukken in zijn voormalige privékantoor. De documenten dateren uit de tijd dat hij vicepresident was onder Obama. Werden in november ontdekt door zijn advocaten. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. Justitie doet onderzoek. Koffiepads en theezakjes mogen voortaan bij het groente, fruit en tuinafval, omdat het materiaal van de zakjes en pads nu composteerbaar is. Koffiecapsules moeten nog wel bij het restafval. Het aantal verzekerden dat is overgestapt naar een andere zorgverzekering ligt hoger dan andere jaren. 8% stapte over, een kleine 1,5 miljoen verzekerden. De voorgaande jaren schommelde het percentage tussen de 6 en 7, blijkt uit voorlopige cijfers. Opzeggen van de zorgverzekering komt tot de jaarwisseling. Een nieuwe afsluiten kan tot 1 februari. In april wordt bekend waarom meer mensen van zorgverzekering zijn veranderd. Het noodweer in Californië heeft tot nu toe 14 mensen het leven gekost. Sinds kerst wordt de Amerikaanse staat geteisterd door hevige regen en modderstromen. Deze vrouw zag allerlei spullen voorbij drijven. It's just always shocking to see where things land. And then we all ask, well, whose chairs are these? And you know, you find they belong to somebody, you know, over the other side of the neighborhood. But there's a lot of clean-up to do. De gouverneur van Californië waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken. De komende dagen wordt nog veel regen verwacht. De zoektocht naar een jongen van 5 die door een stroom werd meegevoerd is gestaakt. De hoge waterstand en stroming is te gevaarlijk voor de duikers. Het weer in het noordoosten is nog wat buien, daarna ook af en toe zon. Vanuit het zuidwesten volgt vanmiddag regen. Het wordt maximaal 7 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten weer tijdelijk droog. Maar vannacht regent het weer overal een tijdje en dan waait het stevig. De komende dagen blijft het wisselvallig bij zo'n 10 graden. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Hélène. Er zijn een paar plekken die opvallen. Allereerst de A59 vanuit Den Bosch naar Zeeland. Bij Terheide gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk. Daarom is er nu een spoedreparatie bezig. De linkerrijstrook is dicht en je staat 10 minuten in de file vanaf Oosterhout. En dan een politieonderzoek na een aanhouding op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij afrit De Beeld zijn 2 rijstroken dicht. Sta je 6 kilometer in de file en ben je een half uur langer onderweg. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Wij bieden slaaponderzoek aan huis. Want wie lastig slaapt, wil liever niet voor een slaaponderzoek naar het ziekenhuis. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 514 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Laat elkaar uitpraten of tel tot 10 als je iets lelijks dreigt te zeggen. Dat zijn suggesties van Sieren om polarisatie tegen te gaan. En welke rol is er weggelegd voor de journalistiek, vragen wij ons af. Daarover en over de mediapersoon van het jaar praten we in ons mediaforum met Gert-Jaap Hoekman, is de hoofdredacteur van nu.nl. Frenk van der Linden is er, interviewer en presentator. En hier binnen inmiddels, Frenk, goedemorgen. Hoi. En onze spraakmaker is Sherfi Oesman. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. We beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Frenk, pak hem er maar bij. Ja. Het levendieet. Rauwe riblappen en levers ook als ontbijt. Echt iets voor jou. Heerlijk. Ja, ik heb toch maar mijn yoghurtje gepakt vanochtend. Een stuk in Trouw afgelopen weekend. Ja, bij de yoghurt kan ik me alles voorstellen. Met muesli dan. Hè. Ja, steeds meer mensen eten voornamelijk vlees en eieren. Blijkt uit dat stuk van collega Tim van der Pal. Ze staan voor een carnivore Nederland. Er is ook een Facebookgroep. 1500 leden telt die. En het is een statement tegen de opkomst van het vegetarische eten. Je hebt ook carnivore influence, zoals de Liver King. En die heeft online tientallen miljoenen. Ja, ik word Gert Jaap Hoekman al op lachen. Dit is eigenlijk niet eens waar het mediamoment over gaat. Liver maar King, het is gewoon. Ja, mooi, de Liver Frank King. Vindt het gewoon lekker om dit eventjes allemaal op te noemen. Tientallen miljoenen aanhangers. Ja. Maar Frank, het journalistieke, waar het jou om gaat. Nou ja, er wordt in dat stuk ook feitologisch van alles beweerd. Bijvoorbeeld door Charlotte Cederel. Zij zegt in dat stuk alsof grootschalig verbouwen van mais zo goed voor de natuur is. Door kunstmest verzuurt de bodem en raakt de natuur uitgeput. Let op, de impact van een grazende koe op de natuur is veel minder groot dan vaak wordt gedacht. Nou, dat is een leuke quote, hè, van een actievoerder. En het vraagstuk, het journalistieke onderwerp, is wat mij betreft: wat doen we nou eigenlijk als iemand je aan een spannende quote helpt? Check je die dan feitologisch of check je die niet? Ja. Als je dat gaat doen, dan krijg je er een dagtaak bij. En heel vaak zijn dingen moeilijk te controleren. Hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Ik heb zelf in het verleden ook wel een paar keer een hoge prijs betaald door dingen te citeren waarvan ik in tweede instantie moest vaststellen: hey, dat klopt niet. Bijvoorbeeld een van de grootste olierampen ooit. 1989, de Exxon Valdez in Alaska. Misschien herinner je dat nog. Ik zat daar voor de VPRO Radio en het Weekblad De Tijd. En ik kwam aan de lijn in Brandpunt live. En vertelde dat het gat in die tanker nog veel groter was dan was beweerd. Dat die olieramp nog enorm zou uitdijen. En dat had ik van een actievoerder. En die leek heel betrouwbaar. Waar het niet dat binnen 48 uur bleek dat ik nonsens had verkondigd. Ja, ja. En hoe heb je dat toen gedaan? Want je hebt dat toen gebracht. Wel als zijnde volgens de actievoerder is dit het geval. Ja, of heb je het zelf als feitelijke informatie overgenomen? Daartussenin. En dat vind ik ook al helemaal niet sterk van mezelf. Je moet dan veel helderder aangeven dat is wat een actievoerder beweert. Ik heb geen kans gezien om het te checken vooralsnog. Gaan we snel doen. Dan gaat het fout en dan trek je een muts over je hoofd. Dan wil je met je kop in een gat in de grond. Maar er is eigenlijk geen mogelijkheid om dat op de een of andere manier te corrigeren. Je kan moeilijk de uitzending van Brandpunt de week daarna openen met een mededeling waarbij van vorige week dit en dat beweerde. Ja. Ja. Maar hierbij, als je kijk, het staat wat deze dame zegt, staat tussen aanhalingstekens. Daarmee is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, is het haar verantwoordelijkheid dat zij het zegt. Dat is precies het dilemma. Ik schrijf morgen een stuk waarin Gert-Jaap Hoekman hier naast mij, hoofdredacteur van nu.nl, beweert dat jij het bed deelt met half Hilversum. Mm-hmm. En ik zet het netjes tussen aanhalingstekens. Ja. Dan denk ik toch dat je tegen mij zou zeggen, hey Frank, een telefoontje had geen kwaad gekund. Ja, want zeker. Het is maar met een kwart van Hilversum. En het kwaad is al geschied, want de aanhalingstekens worden snel vergeten dat het een bewering is. Eigenlijk noem je twee uitdagingen. Want enerzijds zeg je, oké, het gesprek is geweest en vervolgens in de krant. Ik weet niet of je, want je noemt één quote, hè, dus ik weet niet of je er gelijk een dagtaak aan zou hebben als journalist om dit zeg maar in een context te plaatsen. Zeker. Ik denk dat je die verantwoordelijkheid wel hebt. Hè? Dat je erbij moet zeggen, dit zegt deze persoon. Ja. Maar het klopt niet, want dit en dit onderzoek wijst uit dat dat anders zit. Of het klopt wel, hè? Dat kan ook. Wat spannender is dat je het eigenlijk live zou moeten doen. Kijk, in het vorige deel van dit programma zei iemand die daar misschien best wel een belang bij heeft, namelijk hij is voorzitter van de skivereniging, geloof ik. Over de sneeuwkanonnen. Die zei dat de sneeuwkanonnen eigenlijk helemaal niet zo belastend zijn. En ik zat ondertussen te denken, ja, god, is dat wel zo? Dus ik zit een beetje te googelen. Ja, ik vind net zo goed twee hits, zeg ik eerlijk, van weer eerder duurzaamheids... clubs die zeggen, nee, dat is helemaal niet zo. Hè. Dus, maar dan zat ik te denken, van, ja, als dit programma zijn, dan zou je eigenlijk dus moeten bedenken van, oké, we gaan die meneer van die skivereniging gaan bellen. Die gaat waarschijnlijk dat zeggen. Laten we dat alvast gecheckt hebben vooraf. Want dan kan ik Glenn zeggen, je zegt dit nu wel, maar dat klopt niet. Daarvoor hadden we ook van tevoren Bert Verheggen, als klimaatspecialist van RTL Nieuws, die wel het over de belastendheid van de sneeuwkanonnen had. Ja. Dus daarmee breng je het in evenwicht. Maar klopt, we hebben niet, en die tijd hebben... Ach, ik zou het zo graag willen hebben, 's ochtends vroeg, dat je dit helemaal van tevoren kunt factchecken. Ja. Maar Jelene, gewetensvraag. Hebben wij hier een aantal factcheckers op de redactie rondlopen? Nee, je probeert zo snel mogelijk dingen te achterhalen. En als er beweringen zijn waarvan wij denken, of standpunten van, nou, dat roept bij ons in ieder geval meteen de vraag op, klopt dat überhaupt? Dan proberen wij dat wel zo goed mogelijk uit te zoeken, maar voordat we iemand het podium geven. Waarom hebben we dat niet? Want bij de Britse, de Duitse, de Franse, de Amerikaanse kwaliteitsmedia hebben ze aparte redacties van factcheckers die precies dit doen. Ik zou niet liever hebben, Frank. Ik was ooit bij de Washington Post stagiair. Als je daar een verhaal inleverde, een interview ook, dan zei de redactie, die man rijdt in een oranje kever, heb je dat gecheckt? Dat staat hier. Ja. En dan ging het stuk gewoon terug. Een beetje over. Ja, maar nu heb ik het ook, nu, dit gaat eigenlijk over dus het voorbereiden van een gesprek ook. Hè. Dus dat, je kan het een factchecker noemen. Het kan ook gewoon een redacteur zijn natuurlijk. Die gaat anticiperen op, wij willen deze vragen stellen. Die persoon gaat waarschijnlijk dat zeggen. Ja. Hebben wij daar wapens voor in handen om dat... Precies, daar moet je inderdaad wel tijd voor hebben. Ja, en die is er dus niet altijd. Maar in dit geval een geschreven stuk. Ja. Daarvan geef jij in ieder geval aan, Gert-Jaap. Dan had je sowieso het kunnen checken. Ja, en dat vind je ook je taak. Om dan kan je achteraf dat nog doen. En ik vind zeker bij zo'n stuk, waarvan Trouw zelf ook al weet, we gaan hier heel bewust een ander geluid laten horen. Ja, een heel extreem geluid eigenlijk. Hè. Dan vind ik wel dat je daar verantwoordelijkheid hebt. Ja. Ja. En Frank, tot welke conclusie kwam jij? Nou ja, dat je bij actievoerders minstens zo voorzichtig moet zijn als bij politici die ook belangen hebben. En sterren die een cd willen verkopen of een nieuwe film. Of ja, iedereen die aan het woord komt, ook wij hier aan tafel. Hè. Je bent hoofdredacteur van nu.nl. Ik heb mijn eigen belangen. Iedereen heeft belangen, toch? Journalistiek is georganiseerd wantrouwen. En dat moet in alle opzichten eigenlijk beleden worden, ook in de praktijk. Gert-Jaap Hoekman, jouw mediamoment. De analyses in verschillende kranten over de ministersploeg van Rutte 4. Vandaag namelijk precies een jaar in functie. Precies, het is een jaar Rutte. Dus het is een felicitatie waard, wat jou betreft? Nee, weet ik niet. Maar ik vind het altijd wel mooi om dan te kijken hoe pakken verschillende kranten dat dan aan. Mm-hmm. En gelukkig heel verschillend. Hè. Ik heb even naar NRC gekeken, AD en Trouw. En wat me daarin opvalt, met name even die laatste twee, AD en Trouw. AD zoomt heel erg in op, hè, het ploet het voort. Hè, en eigenlijk alles wat niet goed gaat. En Trouw die steekt hem in op het kabinet dat niemand eigenlijk wilde, boekt nu eigenlijk resultaten. Hè, en die komen best wel met een indrukwekkend lijstje. De pensioenwet is er doorheen. Er is 35 miljard, nog nooit voor mij een historisch bedrag voor klimaatverandering gereserveerd. Er zijn eindelijk hervormingen op de woningmarkt. Er wordt iets gedaan aan vermogensongelijkheid. Hè? En ik zat daar te lezen van, het is eigenlijk allebei waar. Hè? Het is allebei waar. En dat maakt het soms ook wel het vak ook zo moeilijk. Omdat je kan inderdaad net zo goed het kabinet in die zin afbranden. Want stikstofcrisis gaat toch hartstikke slecht. En god, wat hebben we toch moeite gehad met die asielcrisis. Ook allemaal waar. Alleen ik vind het ook, en dat is meer een soort persoonlijke doel voor dit jaar, is dat je ook ziet dat mensen zich afkeren van het nieuws omdat het allemaal heel erg negatief is. En dat je als journalist natuurlijk heel slecht bent in het zoeken naar dingen die goed gaan. Want daar zijn we gewoon niet... wij vinden dat we daar niet toe op aarde zijn. En ik merk toch dat ik denk, dat vind ik verfrissend van Trouw dat ze kiezen voor de kant van, kijk eens, dit is allemaal wel goed gegaan. En in dat stuk staat genoeg bagger, hoor. Laten we zeggen, het staat genoeg. Maar typisch Trouw, hè. Typisch Trouw, altijd ongelooflijk in de nuance. Ja. Ik heb overigens bijna nog nooit een mens van boven de 65 ontmoet die niet vindt dat de waarheid in het midden ligt. Ja. Dus ook het oprukken van de leeftijd, Gert, ja. Dat is ook zo. Maar laten we zeggen, het is maar genuanceerd, het is maar tegelijkertijd ook niet, hè. Want hun insteek is juist niet genuanceerd. Hun insteek was, ze leveren nu. Ja. En vond ik ook mooi. Ja. Het kabinet waar niemand zin in had, heeft zijn eerste resultaten binnen. Ja. Dat was de kop. En bij NRC, wie viel erop? Wie bleef er onzichtbaar? Wie komt er dit jaar in beeld? Ja dat vind ik overigens wel een rare vorm van co-Adriaanse citerend scorebordjournalistiek. Mm-hmm. Wie viel erop? Wie kreeg hoeveel minuten in de media of zo? Dat vind ik van de NRC dan toch eigenlijk relatief tegenvallen. Dan zou ik eerder hebben verwacht dat ze echt in de analyse gaan. Ja, maar ja, misschien iemand zichtbaar op een bepaald dossier en heeft ook geleverd. Daarmee kom je uiteindelijk op of iemand resultaten heeft geleverd. Of juist niet. Ja. Of ter discussie stond. Ja, maar het gaat wel maar veel het voelt over, wat makkelijker. Het gaat veel over beeldvorming dan. Van ben je in beeld geweest of niet? En dat kan natuurlijk ook heel erg in je dossier liggen. Of er stond ook ergens in het stuk van de NRC. Ja, de staatssecretaris verantwoordelijk voor toeslagen is dan weinig in beeld. Maar dat is eigenlijk ook wel weer goed. Ja, het doet me denken aan de politicus van het jaar. Je had jarenlang die verkiezing, het Weekblad de Tijd. Ja, en er werd soms iemand politicus van het jaar, maar dat was dan degene die de grootste shit had veroorzaakt dat jaar. En het jaar daarna was het degene meestal die opgevallen. Ja, die juist hele positieve. Wat was dan, met andere woorden, het criterium eigenlijk? Ja, die verkiezing die stierf ook een schone dood op een zeker moment. Nou, we hebben nu het politieke moment van het jaar. Hè. Dat bestaat nog wel altijd. Shervy, Oesman, is het iets wat jij met interesse leest als hoogleraar staatsrecht? Zo'n één jaar Rutte 4? Zeker. Ja? En wat wil jij daar dan over weten? Nou ja, kijk, staatsrecht gaat over politiek. Hè. Dus in die zin ben ik ook een beetje een soort verkapte... Nou, niet politicus, maar wel... politicoloog misschien. Gelezen heb ik de afgelopen tijd heel weinig. Want ik was vooral aan het schrijven. Maar als het gaat om Rutte, nou, een van de dingen die mij opvalt. Kijk, goede resultaten. Ik ben ook zo'n typische jurist. Hè, enerzijds, anderzijds, er is geen echte waarheid. Dus ik vind resultaten zijn heel moeilijk te factchecken. Om maar even bij het vorige thema te blijven. Mm-hmm. Maar wat mij opvalt aan dit kabinet is toch... een stabiliteit die we niet hadden verwacht van tevoren. En die ook als je het internationaal bekijkt, eigenlijk heel bijzonder is. Joh, ik bedoel, in mijn vak hebben we het de afgelopen jaar alleen maar over opkomend populisme, instabiliteit, democratic decay, wat we het internationaal noemen. En dan zit hier een kabinet. Ja, en waar hebben we het over? Ja, kunnen we nog wel gaan skiën? Dat is waar we het over hebben. Dus nou, gelukkig vind is dat het de afgelopen tijd ook wel andere zaken gedaan. Als je de asielstroom hebt, de stikstofdiscussie, de oorlog in Oekraïne nu. Dat zijn allemaal inderdaad enorme grote dossiers. Maar we hebben het over de inhoud. In ons land. We hebben het over de inhoud. Ja. En dat is ook waar we het over moeten hebben. En zit daar dan verbazingen met zulke grote dossiers dat het dus betrekkelijk rustig is of dat Rutte de boel bij elkaar weet te houden? Ja, kijk, staatsrechtelijk kun je je afvragen of deze premier nog een kabinet had moeten maken. Hè? Destijds met het, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Ja. Maal zeven. Mijn dochter van zes zegt het inmiddels ook regelmatig. Dan heb je echt naam gemaakt. Precies. Dan leg je historisch vast. Ik wens jou succes met de verdere opvoeding. Maar ik vind het heel knap. Ik geniet ervan. Maar goed, kijk, destijds kon je wel afvragen van is deze premier nou degene die geloofwaardige overheid weer vorm kan geven? Ik zeg het met enige bewondering en tegenzin. Dat lukt hem wel. Het is interessant dat politici op een gegeven moment slinken tot een quote. Hè? Je had dat met Balkenende. Hè? Met de wijsheid van nu. Oh, ja. Hè? Ja, ja, ja. En zo is Rutte helemaal samen gaan vallen met de zinsnede. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Hè? Dat is wat van een mens op zeker moment na 10 jaar regeren beklijft. Ja, maar hij weet de boel wel bij elkaar te halen. Ja. Dat dan weer wel. Sira is bekend van bijvoorbeeld hashtag Does Lief. Praat met je kind over porno en de klassieker Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. En vandaag is er een nieuwe campagne gestart. Een asieldiscussie tussen vader en dochter. Jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers. Pap, wat ben je toch een eikel? Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Ja, sorry. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Gert-Jan Hoekman, je zit echt met opgetrokken wenkbrauwen te luisteren. In de zin van lange slogan of wat... Wat moet ik hiermee? Nou, misschien dat ik tijdens het luisteren ineens veranderde. Nou, ik vind het wel mooi. Je veranderde? Ja, ik veranderde ineens. Okay. Je zag mij ja, misschien wel veranderen. Ik gaf een soort ontwikkeling in je mimiek. Zo ziet dat eruit. Nou, nee, omdat ik toch... Toen ik hem, want ik had hem vanmorgen natuurlijk wel gekeken al. Het filmpje erbij. En nu ik hem zo hoor... Kijk, want de vraag is natuurlijk, heeft dit zin, hè? En dan is de zure man in mij die dan denkt van... Jemig, hè? We kunnen het misschien straks hebben over de 12 dingen die je moet doen. En er staan echt wel een paar dingen in waarvan ik denk... Nou, succes daarmee. Maar nu ik het zo hoorde, dat ik dacht van... Nou, ik stelde me ineens voor dat mensen dit luisteren... onderweg naar hun werk of whatever. En misschien daar toch wel over gaan nadenken. Dat vond ik een mooie gedachte. Oké. Okay. Frank, kreeg jij die ook? Kwaad kan niet. Kwaad kan het niet. Nee, maar kan het ook iets uitrichten? Dat effect lijkt mij nieuw. Waarom? Kost veel geld om dit te maken. Uit te zenden. Ik denk dat je effectievere manieren hebt om dat geld te besteden. Ik denk dat je met name in onderwijs... dus het bewust maken van jongeren op scholen... over hoe strijd tussen mensen werkt, hoe discriminatie werkt en zo... dat in de directe zin van het woord vruchtbaarder is. Ja. Het, maar die het polarisatie is zit natuurlijk zeker niet alleen bij jongeren... maar zit ook echt wel bij... Nee, maar zou nou iemand in die radio waar Gert-Jaap het over had... of in die auto, onderweg zeggen bij beluisteren... hier van, hey, dat ga ik nou vanavond thuis in een andere toonsoort doen. Dat misschien waar. Wel, ja, god, noem me naïef, joh. Maar dat zeg maar, kijk, als er staat, tel tot team... Of vooral spreek af hoe lang je het met elkaar gaat hebben over... Nou, stel je voor dat jij en ik aan de kerstdis zitten met elkaar... dat we zeggen, okay, Frank, we gaan het nu hebben over de stikstofcrisis... maar niet langer dan een kwartier. Ja, op het moment dat ik dat al uitspreek, vind jij mij al lul. Want dan zeg je, bepaal jij dat? Dan is het in ieder geval een gesprek vanuit wantrouwen. Maar er staat ook iets bij van, laat elkaar uitpraten... of ontdek waar je het wel eens met elkaar. Ik vond het wel mooi, hoor. Ik denk van, weet je, we hebben daar wel... Nou ja, wel een verantwoordelijkheid, ook met elkaar. En je ziet dat het een groeiend probleem is. Hè? Ben ik helemaal met je eens natuurlijk. Mensen maken zich er ook zorgen over. Ja, met name die spelregels afspreken. Ja. Van op wat voor manier gaan we het gesprek eigenlijk voeren. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk om te zeggen... nou, 2 keer 45 minuten, hè? Punt uit. En tussendoor rust, kopje thee. Ja, nee, dat kan zeker geen kwaad. Maar dat is de vraag, zie je het gebeuren? Want eigenlijk stap je op dat moment even uit jouw... En dan ben je ineens de scheidsrechter. Dus dat is natuurlijk super irritant. Dus ik denk niet dat gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat je jij weet zelf ook, hè, als getraind interviewer, Frank, dat als je de vraag stelt aan iemand van, god, in welke kritiek van een ander herken jij je wel, dat een heel andere vraag is dan klopt toch dat je een lul bent, want dat zegt iedereen. Ik doe nu af en toe werk als moderator, dus tussen partijen die een conflict hebben met elkaar, in de persoonlijke zin of maatschappelijk, en dan merk ik dat het maken van afspraken over de manier waarop je het gesprek gaat voeren, en de toonsoort en de bewoordingen, dat helpt absoluut. Ja, maar dan ben jij de moderator, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, op het moment dat jij en ik met elkaar een gesprek hebben... dan ga ik ineens de moderator zijn als ik zeg... Nee, maar thuis ook. Wel. Als je gewoon tegen elkaar zegt, laten we even afspreken... dat de boel moet nou niet emotioneel over de plint klotsen. Dus allebei een kwartier even het ventiel eraf. En dat lukt. Dat helpt zeker. Ja. Dan wordt het 2 keer 20 minuten. Maar het helpt wel om een deal te maken van hoe gaan we dit doen. Want we willen namelijk iets moois. Gert-Jaap gaf net aan, van het ligt ook aan welke vraag je op dat moment stelt. Ga je juist richting het tegenovergestelde... of ga je meer mee in waar herken je je wel in bij je opponent? Is dat iets, als we het dan over de verantwoordelijkheid van de media hebben... we hadden vorige week ook Rudy van Belkom hier zitten... die aangaf, die doet veel met technologie en algoritmes... en die gaf, laten we nou eens wat meer gaan kijken... waar vinden mensen elkaar? En dat als uitgangspunt voor een gesprek nemen... in plaats van, waar zitten die verschillen? Moeten media dat ook niet vaker doen? Nou, als interviewer kun je dat bijvoorbeeld naar mijn eigen vierkante meter kijkend... zeker anders aanpakken dan ik zelf ook heel lang heb gedaan. Hè? Dat confronterende, waar leidt dat eigenlijk precies toe? Op het moment dat je tegen iemand zegt als interviewer... zijn die van die ogenblikken dat je je kunt verplaatsen in een ander mens. En de geïnterviewde zegt dan altijd, ja, ik doe in ieder geval mijn best. Mm-hmm. Oké, u bent nu even uw eigen hardste criticus. Wat zijn dan de beste argumenten als je die schoenen draagt... die je kan inbrengen tegen de positie die u bekleedt? Dan zou ik zeggen dit en dat. Oké, en is dat het enige argument dat u dan zou noemen? Nee, dan, zou ik, dan krijgen ze de lol in. Hè? Nee, dan zou ik ook zeggen dit en dat. En op een gegeven moment doe je er dan een strik om. En dan zeg je, zou u nou zeggen dat dat hele pakket dat u zo prachtig kunt opdissen, dat dat 100% nonsens is? Nee, oké, welk deel is geen onzin? Dat noemen dus ze dan dwingt iemand echt de Socratische methode. En dat is een veel plezierigere toon natuurlijk. Ja, zeker. Maar het is ook daarin, hè, wat ik net ook zei, over het is allebei waar. Hè. Ik bedoel, als je even naar in Den Haag inzoomt, op de parlementaire journalistiek, dan gaat het ook vaak over confrontaties. Hè. En die confrontaties, die zijn ook echt. Hè. Die zijn er. In debatten gaat het er een stuk harder aan toe dan 10 jaar geleden. En dat moet je ook benoemen. Maar ik zal ook nooit vergeten dat ik als student journalistiek een keer op de publieke tribune zat en dat ik in mijn rechteroog zag hoe amicaal Geert Wilders en Femke Halsema met elkaar omgingen. Nee, maar zeg maar, als je dat niet weet, dat deed wel wat met mij. Het welbekende biertje na afloop. Ja. Toen dacht ik, oh, wacht eens even. Ja. Ze haten elkaar helemaal niet. Nee, ze haten elkaar niet. Ze zijn gewoon aan het werk hier. Maar daarnaast, en als je dat niet ziet, zeg maar, dus als je dat ook als journalistiek dat ook niet laat zien, dan denk ik wel dat je de weg wat groter maakt dan dat die is of zo. Maar het trekt dan eens parallel naar talkshowtafels, waar natuurlijk vaak het verwijt ook is van het is echt A versus B, want anders is het niet aantrekkelijk genoeg en het moet clashen. Nee, dat is op zichzelf helemaal geen probleem als de partijen die aan het woord komen, maar ook mensen zijn met verstand van zaken op die punten. Ja. Maar wat je in die talkshows heel vaak ziet, is dat een schaatser het klimaatprobleem gaat duiden of iets dergelijks. Ja, zit er qua deskundigheid niet op het Ja, en dan ontstaan er tegenstellingen waarvan ik denk, ja, dat ligt helemaal uit het lood. De gastenkeuze kan evenwichtiger en de mensen die je met elkaar laat strijden over een bepaald onderwerp, die moeten wel ongeveer dezelfde maat hebben. Ja, en denk ik ook gewoon bereid zijn om naar elkaar te luisteren en met respect naar elkaar toe zitten. Het is niet, als jij niet met mij eens bent, dan deug jij niet. Nee. Dat is volgens mij wat die polarisatie ook in zich heeft. Zeker. Dat je meteen in een kamp wordt gestopt van het wel of niet oké. En het gevaar dan is dat je inderdaad, want je zei net, is het een taak voor zo'n om meer te kijken wat elkaar gemeen is. Ik denk dat het nog meer een taak is voor de journalistiek om te kijken waar komt bepaalde onvrede vandaan. Nee. Dus dat hadden we natuurlijk ook. Ik denk dat we dat in tijden van corona dus niet goed hebben gedaan. Dat we, en overigens ook de politiek, heel erg roepen van dat zijn wappies en zo. En niet luisteren naar, maar waar komt deze. Er zijn hele goede, hele interessante opmerkingen. Ik las laatst een stuk van Lara Billy Renze, die natuurlijk lang heeft gepresenteerd hier. En die vertelde dat ze veel had geleerd van een interview met een wappie. Dat ze was gaan argumenteren tegen die geïnterviewde in. En dat ze besefte in tweede, derde, vierde instantie van dat had ik helemaal niet moeten doen. Precies wat jij zegt, Gert, ik had moeten informeren. Waarop stoelt jouw onvrede? Ja, wanneer is dat gaan groeien? Wat beïnvloedt dat? En datzelfde zie je nu gebeuren met toch ook wel de opkomst van extreem rechts in Nederland. Of in ieder geval dat discussie die we daarover voeren, over White Lives Matter bijvoorbeeld. Dat je daar heel veel reacties op krijgt. En dat je hebt het zelf weer op de hoofdredactie in jouw commentaar dit weekend daarover geschreven. We moeten het hebben over extreem rechts. Dat heeft bizar veel reacties, niet per se de fijnste opgeleverd. Nee, nou daarvoor al. Hè. Dus ik bedoel, je ziet daarvoor al ik geloof bij mijn eerste werkdag van dit jaar deed ik al een melding bij Persveilig. En de tweede dag van het jaar deed ik er nog een. En een melding bij de politie. En ik heb er nu nog weer een paar in mijn inbox. Want wat was de aanleiding om een melding? Nou, de melding was, en dat gaat vooral via ons reactieplatform, nu jij, waarin mensen het gewoon niet altijd eens zijn met het feit dat er een reactie niet geplaatst wordt. En dat begint dan nog netjes. Kijk, je hebt mensen die je boos mailen. En ik vind het altijd wel leuk om die daarop te reageren. Of leuk, interessant. Mm-hmm. Dus ik had een man die zei van, joh, je moet er ophouden met dat woke gedrag door mijn strot te duwen. Dus dan heb ik hem netjes teruggemeld van, goh, wat bedoelt u precies met dat door de strot duwen? En toen zei hij, oh, sorry, ik reageerde een beetje korzelig. Nou, heb je een heel leuk gesprek met elkaar. Je hebt ook mensen die zeggen, ja, mijn reactie komt er niet op. Oh, jullie zijn allemaal linkse lullen. En vervolgens schrijft hij van, jullie redactie moet verdwijnen, desnoods met geweld. Ja, kijk, dan ga je van mij wel een grens over en dan stap ik naar de politie. Ja. Die kwamen er veel. En die zijn, er zijn ook veel mensen die steunen. Hè? Dat laten we het even in evenwicht houden. Ja, ja. Er zijn ook veel mensen die zeggen, oh, wat fijn dat je je uitspreekt. Mijn punt is vooral dat je ook daarin weer moet luisteren van, maar waar. Dus mensen linken het aan Zwarte Piet. Mensen linken het aan allerlei dingen. Maar wat zit daar nou onder? Waar zijn mensen nou boos, bang? Maar ervaar jij evenwicht in die reacties? Ik had laatst zelf na een uitzending in Op1 niet bepaald het gevoel van balans. Daar ging het over de vraag hoe het staat met het wantrouwen van Nederlanders tegenover onze media. Nou, dat ziet er nog ongunstiger uit dan 2 of 3 jaar geleden toen dat voor het laatst was gemeten. Ik zei daar een paar dingen over. Had aan Motivation gevraagd om dat onderzoek te doen. En dan kreeg ik ook een ongelooflijke hoeveelheid mails, waarin soms een hele nare toon zat. En ook wel semi-bedreigingen. en vrijwel geen positieve reacties. Had jij balans? In mijn inbox ervaar ik balans. Ervaar ik heel veel liefde en heel veel haat. Zeg maar. Dat gaat een beetje gelijk op. Op ons reactieplatform is het heel lastig om die balans te vinden. Ah, ja. En is het dus ook zo geweest dat voor het eerst de reacties onder mijn blog gesloten moesten worden. Omdat het gewoon niet meer te modereren was. Nee. En we zitten daar met 4 man en een robot tegenaan te modereren. Ja. En dat was gewoon niet meer te doen. Ik ben het overigens volledig met jou eens dat je altijd moet reageren. Doe ik ook. Je gaat ook het gesprek. Probeert het aan te gaan. Kop koffie drinken. Zeggen, zullen we elkaar ontmoeten? Ja. Telefoneren. Ik bedoel, je kan niet zeggen, ik wil meer contact met het publiek of de kiezer of wat dan ook. En dan je rug naar die mensen toe wenden op het moment dat ze jou mailen of zo. Nee, tenzij ze smaad, laster, oproepen tot geweld, daar ligt gewoon een heldere grens. Ik zie het voor mijn schrik dat het gewoon al bijna 10:30 is. Ik heb vol verve die mediapersoon van het jaar aangekondigd. Tim had moeten winnen. Dat was de verwachting. Nou ja, de verwachting was een Tim Hofman en zo, maar het werd Arjan Lubach. Een bizar feit. Uit dat onderzoek over wantrouwen blijkt onder andere dat van de lijst van 35 presentatoren, journalisten en wat al iets meer zei, Arjan Lubach, ironie, de 1 na minst vertrouwde journalist is. En dat vond ik toch heel spannend feit. Maar dat zegt dus niet per se iets over je populariteit of de waardering die er voor je is. Ja, precies. Dus enorme kijkcijfers. Maar blijkbaar denkt het publiek ook, ja, dat is een grappenmaker. Ja. Terwijl hij vaak geweldig goede dingen aan het licht brengt. Maar dat nemen we niet helemaal serieus. Maar de enige die onder hem kwam was Jort Kelder. Ik vind dat hij zo laag eindigt, vind ik ook heel verrassend trouwens. Wat zeg je? Betrouwbaarheid. Dat ja, ik schrok daar de meest van. Neutrale mensen stonden bovenaan. Ja. Ja, Rob Tripp, Annegie Steenhuis. Dat zijn de mensen die gewoon het nieuws vertellen. En Arjen Lubach die gooit er een sausje overheen. Dus ik snap het ergens. En grappen. Waardoor het genre niet helder meer is in de ogen van de kijker. En dan, ja, wat is een grap, wat is een feit? Maar wel mediapersoon van het jaar geworden. Ja. Hebben we toch nog behandeld. Dank jullie wel. Gert-Jan Voetman, Freek van der Linden. Tot snel. Hoi. NPO Radio 1. 10:55 inmiddels. Dorald Megens is hier voor het laatste nieuws. De politie heeft vanochtend op de A27 waarschuwingsschoten gelost bij de arrestatie van verdachten. Niemand raakte gewond. Snelweg werd bij Bilthoven in de richting van Utrecht afgesloten. Rond 8:30 kreeg de politie in Amsterdam een melding over een verdachte situatie in de pijp. Daarbij was een witte bestelbus betrokken en die werd later op de A27 tegengehouden. Vorig jaar is in de Rotterdamse haven minder cocaïne onderschept. 47.000 kilo tegen 70.000 een jaar eerder. Er werden ook minder uithalers gepakt. Mensen die de drugs uit de containers halen. Maar de laatste weken pakt de politie juist weer meer uithalers op. Vanochtend werden er nog 3 gepakt. De inflatie over het afgelopen jaar is uitgekomen op 10%, zegt het CBS. Energie was de grootste factor, maar ook de boodschappen zijn duurder geworden. Melk, kaas en eieren bijvoorbeeld werden 28% duurder. En het aantal verzekeren dat is overgestapt naar een andere zorgverzekering ligt hoger dan in andere jaren. 8% stapte over. Kleine 1,5 miljoen verzekerden. Voorgaande jaren schommelde dat percentage tussen de 6 en 7. Dankjewel, Dorot. Dan weer naar het verkeer. Tim Schaap, hoe staat het ervoor? Nou, 1 file te melden. Dorot had het al over de A27 van het Almere naar Utrecht. Na die arrestatie nu een politieonderzoek bij Bilthoven. Daarom is de rechterreis ook dicht. En sta je 10 minuten in de file vanaf Hilversum. Tot 11:30, Guylaine Plag. Schrijver en podcastmaker Daan Windhorst gaf zijn vrouw per ongeluk een vreselijk lelijk kleurboek cadeau. Misschien niet zo bevorderlijk voor de relatie, maar het leverde wel een podcast op met een zoektocht naar de maker. En morgen dan is de ontknoping daarvan. Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier nu. Voor je over vreemde kleurboeken boog, schreef je onder meer het scenario van een veelbekroonde film over een journalist of een columniste die wraak neemt op haar reaguurders. De Kuthoer heette het. Excuse Elmo, dat was de titel van de film. En ook musical, verschillende webseries. Heeft dat je geholpen om meteen deze podcast in ieder geval richting spectaculair scenario te gaan? Ja, hoewel het wel lekkerder is als je alles mag bedenken. En dit moest wel waar zijn. Dus dat was een nieuwe uitdaging. Maar weet hoe je een verhaal vertelt, helpt wel. Ja, maar je kwam eigenlijk op zulke bizarre dingen soms uit dat je je kon afvragen, is dit echt zo, toch? Er zijn ook mensen die zich hebben afgevraagd of het allemaal bedacht is. Dat is het niet. Het is allemaal echt gebeurd. Ja. Na 11:00 gaan we het er veel uitgebreider over hebben. En spraakmaker Sjervy Oesman had u natuurlijk al gehoord. Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vindt het tamelijk krankzinnig dat rechters in Nederland wetten niet mogen toetsen aan de grondwet. Wordt ook binnenkort over gesproken in de Tweede Kamer of het niet hoog tijd is om dat te veranderen. En wij gaan dat gesprek zo meteen voeren. Maar eerst. NPO Radio 1 luistert naar jou. Tijd om naar Roos Abelman te gaan. 2 weken lang is ze onderweg door Nederland om het oor te luisteren te leggen aan iedereen die dat wil. Iedereen is welkom. Roos, vanochtend in het Hoge Noorden. Zeker, Guilaine. Goedemorgen. We zitten in Hoge Zand, om precies te zijn, de provincie Groningen. En we zitten in een pand wat bekend staat hier als het Kielzog. En dat is een best een bijzonder gebouw. Er zit van alles in. De gemeente, de bibliotheek, theater, allemaal in één. En het is ook druk. Mensen wisten ons goed te vinden. We hebben een paar van hen op een rijtje gezet. Mijn naam is Willem. En ik vind dat op de radio dat er wel iets meer over groen en de bedrijven kan worden gesproken. Want als je heel vaak ziet, dan zie je bedrijven en dan zie je alleen maar kale muren en dat soort dingen. En dan denk ik van, als je dan met de mensen praat, dan hebben ze toch wel liever dat er wat meer groen komt. Zodat ze weer een huiselijke sfeer krijgen en dat soort dingen. Ik zou graag meer aandacht willen voor de mentale gezondheid van mensen in het algemeen. Ik zou graag meer aandacht willen voor... De streekgebonden gebieden en activiteiten die daar plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld de carnaval boven de rivieren in plaats van alleen onder de rivieren. Ik ben Daniel Etzes uit Sappemeer. En ik wil graag meer aandacht voor de achterstandsgebieden in onze gemeente. Dat er gewoon eens meer mensen aan het woord komen die graag uit die achterstand willen. En de mogelijkheden daarvoor moeten worden geboden door scholing. En daar is wat op het ogenblik erg aan ontbreekt. Ja, een bloemlezing van de mensen die ons wisten te vinden vanmorgen. Ik heb ook een gast aan tafel, Marianne van Dijken. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik ben eigenlijk te gast bij u, want dit is uw werkplek. Ja, nou ja, mijn werkplek. Ik ben natuurlijk gemeenteraadslid. En ja. Dat is een part-time functie. Het kost ongeveer 20 uur in de week. Ja, precies. En u bent raadslid voor de lokale partij Boer en Burgerpartij, heet dat, hè? Midden Groningen, om precies te zijn. Ja, dat klopt. En u bent pas net bezig. Ja, halfjaartje. Ja. Ja. Het was een rollercoaster het afgelopen half jaar. Ja, wat is er gebeurd? Nou ja, we zijn de verkiezingen natuurlijk. Een hele voortraject aan de verkiezingen hebben we meegedaan. En vervolgens kwamen wij als tweede partij eigenlijk binnen. Zo ja. Uit het niets? Uit het niets, ja. Ja, had u dat verwacht? Het is nou, wel een gehoopt, keer heel veel zetels, gehoopt, hè? Ja, ja, wel? Ja, ja, wel gehoopt. Ja, nee, 6 zetels hadden we het begin. We hebben nu 5 zetels. Ja. En dat was natuurlijk een verrassing. Aan de andere kant hebben we heel hard gewerkt. En we hadden wel, nou ja, wel een heel goed netwerk achter ons staan. Ja, ja. Op welk gevoel, zegt u, bent u gekozen door de burgers? Wat kon u namens hen vervullen? Welke wens? Nou, wij zijn allemaal gestart... Niet vanwege een grote politieke carrière of zo. We zijn gewoon allemaal geworteld in de maatschappij. In onze eigen woonomgeving. Ja. Wij wonen hier, wij werken hier. Onze gezinnen wonen hier, onze kinderen gaan hier naar school. He, dus voor mij waren een aantal dingen reden om politiek actief te worden. Nou ja, ja, de aardbevingsproblematiek speelt hier natuurlijk enorm. Dat is een groot probleem. Ja. Half Nederland denkt dat het inmiddels opgelost is. Maar het werkelijke verhaal is dat het echt nog heel veel tijd gaat kosten... Ja. Om alle ellende op te ruimen. En wij voelen ons soms wel een beetje het windgewest van Nederland. Ja. Is het niet de turf, dan is het het gaas. Ja. Maar dat speelt natuurlijk al best wel lang ook. Ja. En toch ineens was er hier behoefte aan een partij als die van u. Ja. Op welk gevoel heeft u dan ingetapt? Want u had dat zelf ook, dat gevoel dus van ik voel me niet vertegenwoordigd. Ik voel me niet vertegenwoordigd. De VVD zit hier, het CDA zit hier, gemeentebelangen zit hier. Ja, maar het VVD is natuurlijk, ja, sorry dat ik het zeg... maar wel een van de grote veroorzakers van de ellende hier... van de aardbevingstoestand. De landelijke partij, de ja. landelijke PVV. Ja, en daar worden ze dus ook lokaal op aangesproken. Precies, ja. en de landelijke CDA, nou het spijt me zeer... Maar qua stikstofdossier zijn dat natuurlijk niet de beste kameraden. Ik heb het niet over lokaal, ik heb het dan over landelijk. Precies, maar dat wrijft natuurlijk wel af op lokaal. Ja, ja, ja, dat voel je hier dus ook. En u voelde dat ook. Ja. En een aantal medestanders dus. Ik heb begrepen, er zit iemand... een ondernemer zit er sowieso ook in de partij. Ja, die is wij boer hebben, en ondernemer. Ja, we hebben onze fractievoorzitter Kar, die is boer, akkerbouwer en ondernemer. Die doet ook allerlei andere dingen naast de boerderij. Ja. Daarnaast hebben we iemand die heel veel weet van schuldhulpverlening... Nou, ik werk zelf in de kinderopvang. Ik ben directeur van het bedrijf over kinderopvang. Ja. En we hebben iemand die is veehouder. Dus zo hebben wij een heel gemêleerd gezelschap. En er is nog iemand die doet met bio-based building. Dus huizen gemaakt van hennep bijvoorbeeld. Ja, ja. En zo hebben wij een heel gezelschap. En iedereen heeft zijn eigen expertise. Ja, en u bent als een malle gegroeid, zou je kunnen zeggen. Zo uit de grond geschoten. Nou komen de Provinciale Statenverkiezingen eraan. Ja. Hoe kijkt u dan daarnaar? Nou, ik ben lijstduwer voor BBB. Ja, ja, wij zijn BBP. Hè. We zijn een kleine zelfstandige partij. Maar daarnaast zijn we allemaal lid van BBB. We zijn natuurlijk ook, hun gedachtegoed volgen wij. Maar kunt u dat bolwerken? Want u zegt net, het was best een hectisch eerste half jaar. Ja. U moest ineens van alles wethouder geleverd, zit in de coalitie. Ja. draagt dus verantwoordelijkheid. Hoe moet het nou straks... Kan u dat erbij hebben, dat provinciaal? Nou, ik ga zelf niet in de provinciehuis zitten. Ik ben de lijstduwer en ik sta op plek 25. Ik ga er niet vanuit dat u erin komt. Dat ik erin kom. Maar kan de partij het aan? Ja, absoluut. Want we zijn al zeker meer dan een jaar bezig. Want ik ben ook begonnen met BBB Provinciaal. Ik ben gewoon lid geworden bij BBB. Nou, al ruim een jaar geleden. En toen hadden we gewoon zo'n ledendag. En dan leer je elkaar kennen. En BBB is daar heel goed in om mensen gewoon heel goed te leren kennen. Zodat ze weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ja. Ja, en vervolgens ga je vergaderen. Dan ga je nadenken over wat willen wij? Wat willen wij met onze provincie? Ja, en toen mocht ik kiezen van wat wil je? Wil je provinciaal of wil je voor de gemeente aan de slag? Ja, ja, toen zei ik van kijk, de gemeente gaat natuurlijk echt over mensen zelf. Met hun lantaarnpalen bijvoorbeeld. En dat vond ik gewoon veel leuker om ervoor in te zetten. En nu zit u hier gewoon. En nu zit ik hier. Hoe anders kan het leven eruit zien in een half jaar? Nou, fijn dat u even wilde aanschuiven tijdens uw drukke werkzaamheden. Ja, dank u wel. Dank u wel. Marianne van Dijken was dat dus, raadslid voor de lokale partij BBP. Zeg ik het goed? Ja. Dank u wel. We zijn hier nog de hele dag, Guylaine. Om 3:30 is natuurlijk weer een live-uitzending. Ook dan zijn mensen van harte welkom om hier naartoe te komen. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we gaan het hier hebben over iets waar u waarschijnlijk niet dagelijks over nadenkt en waar wij als Nederland wel een flinke uitzondering in zijn. Rechters in ons land mogen wetten niet toetsen aan de grondwet. En dat klinkt op zich best gek, toch? De regering en het parlement maken de wetten en de rechter mag alleen oordelen of burgers zich wel of niet aan de wet houden. In bijna alle andere landen ter wereld werkt dit anders en kijken rechters wel of een wet overeenkomt met de grondwet. En het is een discussie die hier ook al in ons land langer loopt. Het kabinet wil het gaan veranderen. Binnenkort gaat het er ook over in de Tweede Kamer. En wij gaan het gesprek dus nu hier voeren met Tjervy Oesman, onze spraakmaker, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tjervy, misschien om te weten waar dit überhaupt vandaan komt, dat in Nederland rechters dus de wetten niet aan de grondwet mogen toetsen, moeten we even de geschiedenis induiken. Wat was de gedachte ooit? Ja, zeker. Nee, misschien één ding voordat we beginnen. Krankzinnig zou ik het vinden, hè? Dat we geen toetsing hebben. We hadden net over polarisatie. Ik zie de haatmails van mijn collega hoogleraar in andere steden al binnenkomen. Zet hem toch even lekker vet aan. Ja, kan precies. Nou ja, tamelijk opvallend, jij noemt hem krankzinnig. Ja, nee. Inderdaad, we hebben historisch in Nederland hebben we ooit de keus gemaakt dat we dachten, ja, die grondwet van ons, dat is eigenlijk niet echt een juridisch document. Het is wel recht natuurlijk, maar daar staan vooral een aantal belangrijke politieke beginselen in. Hè, politieke ideeën. En dan is het ook aan de politiek zelf, aan regering en parlement, als zij wetten maken, om zelf te bekijken of die grondwettig zijn of niet. Mm-hmm. Nou, dat is een discussie. Daar kun je het mee eens zijn, kun je het niet mee eens zijn. De Duitsers vinden dat maar raar. Maar wij zijn daar anders in. Maar er is er ook een aanname destijds geweest. En als je nu kijkt naar het vertrouwen in de politiek, dan kun je misschien daar je wenkbrauwen over fronsen. Maar het idee was toen, uiteindelijk wij kiezen onze volksvertegenwoordigers. Dus je mag ervan uitgaan dat met elk plan en een wet waar een volksvertegenwoordiger mee komt, dat dat nooit ten koste gaat van de burger. Ja, dus dat hij altijd de burger goed doet. Ja, en je zou kunnen zeggen dat dat te maken heeft met het feit, en dat is ook iets waar we op zich trots op kunnen zijn, het feit dat we een heel oude grondwet hebben. We hebben in het denken over de overheid en over grondrechten, vrijheid, hebben we allemaal generaties gehad. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen dat oudere grondwetten, oudere democratieën, Engeland is er één, Nederland is er één, daar was nog veel meer het idee dat de politiek, dat de volksvertegenwoordigers die we kiezen, dat die onze vrijheid garanderen. En dat daar de kern van onze vrijheid in zit. Nou, dat is na de Tweede Wereldoorlog dat veranderd. Hè? Toen zijn we er anders over gaan denken. Toen zijn met name de mensenrechten heel erg opgekomen. En toen was toch het idee van ja, maar die volksvertegenwoordigers kunnen natuurlijk ook wel dingen doen waar minderheden het helemaal niet zo mee eens zijn. En dat zie je eigenlijk op dit moment in Israël gebeuren. Hè? Dat was afgelopen week in het nieuws. Van waar maken Israëli's zich zorgen over het feit dat het huidige kabinet van Netanyahu toch vooral heel veel dingen doet of wil gaan doen die voor meerderheden interessant zijn. En die kak heeft om parlementair te zeggen aan minderheden. Ja, en wat hier is de discussie wel gevoerd, maar het is uiteindelijk nooit veranderd. Als we nou kijken, artikel 1 van de grondwet begint met allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Hoe wordt dat dan gewaarborgd? Want het is niet dat wij hier vol zitten met wetten die volledig indruisen tegen de grondwet. Nou ja, en dat is dus het grappige, als je het zo wil bekijken, van ons Nederlands systeem. Kijk, ik ben er zelf... Ik ben meer van die Duitse school die zegt van ja, weet je, als het in de grondwet staat, moet je er ook wat mee kunnen doen. Maar ik snap best dat je ook redelijkerwijs kunt zeggen, nee, laat dat aan de gekozen volksvertegenwoordigers over. Mm-hmm. Maar dat is niet het systeem dat we in Nederland hebben. Want we hebben na de Tweede Wereldoorlog in de 50er jaren ook gezegd, ja, maar goed, toen kwamen er allerlei Europese mensenrechtenverdragen op, waar eigenlijk precies diezelfde grondrechten in staan die ook in de Nederlandse grondwet staan. En toen hebben we gezegd, ja, daar moet de rechter wel iets mee kunnen. Die moet daar wel wetten aan kunnen toetsen. En we hebben nu dus dat systeem, en daar wijzen heel veel juristen al jaren op, dat we eigenlijk heel pragmatisch, maar weinig principieel zijn. Ze zeggen, ja, die rechter die mag niet aan de grondwet toetsen, maar wel aan diezelfde grondrechten, de internationale mensenrechten verdragen. Dat is meteen ook een argument waarom we het systeem niet zouden hoeven te veranderen. Nou ja, je kunt zeggen, wat maakt het praktisch gezien uit? Is ook zo. Ja. Gaat jou om het principe dan? Ja, het gaat mij deels om het principe. Tegelijkertijd, kijk, er zitten ook wel wat nadelen aan dat toetsen aan die Europese mensenrechtenverdragen. Het eerste is, die Europese mensenrechtenverdragen die worden uiteindelijk uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vind ik een uitstekende instantie persoonlijk. Die heel mooie uitspraken, goed doordachte uitspraken doet. Maar dat Hof zelf zegt ook heel nadrukkelijk, wij kijken Europees gezien naar het minimum. He, wij zijn er niet om grondrechten zo uitgebreid en mooi en goed mogelijk uit te leggen. Nee, we zijn er om op zoek te gaan naar het Europese minimum. Betekent dus dat onze eigen Hoge Raad en onze Raad van State, die als zij mensenrechten uitleggen, dat zij ook op zoek moeten gaan of zich moeten laten leiden door het Europese minimum. Mm. Nou ja, dat is lang niet altijd wenselijk. Maar wijkt het zoveel van elkaar af? Nou, bijvoorbeeld het homohuwelijk. Dat is Europees gezien nog niet erkend lange tijd. En dat is in Nederland toch wel al hele tijd anders. Mm-hmm. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, dat is dan aan de politiek. Maar ja, die politiek die is lang niet altijd bereid om daar wat mee te doen. Want we hadden gisteren op de redactie ook al een discussie over. We hebben in de Eerste Kamer, die beoordeelt wetten op toepasbaarheid, handhaafbaarheid en rechtmatigheid. Ja. Dan wordt toch ook door een Eerste Kamer al gekeken of dingen in lijn zijn met de grondwet en met Europese wetten. Of zeg je van, dat is mij te politiek geworden? Nou, dat is heel, daar moet je genuanceerd naar kijken, denk ik. Dat kan in dit geval niet anders. De Eerste Kamer kijkt inderdaad, werpt zich een beetje op als constitutioneel geweten. En doet dat soms ook best aardig. Tegelijkertijd moeten we ook niet ontkennen, daar wordt gewoon aan politiek gedaan in de Eerste Kamer. En sommige van mijn collega's zeggen, in toenemende mate aan politiek gedaan. Hè? Dus ook daar zie je polarisatie optreden. Het tweede is, kijk, toetsen van wetten aan de grondwet, dat kun je mogelijk maken door de rechter. Maar daar moet het niet bij stoppen. Want die grondrechten die in onze grondwet staan, die zijn ook verouderd. Die zetten heel erg in, ook weer op dat idee van, nou ja, zolang er maar een wettelijke grondslag is, zolang het maar in een wet geregeld is, is het goed. Mm-hmm. Dus dat betekent dat de rechter, maar ook die Eerste Kamer, eigenlijk helemaal niet zoveel materiaal hebben, niet zoveel aanknopingspunten hebben om te zeggen, dit is in het licht van de vrijheid van meningsuiting geen goede wet. Maar dan zou je zeggen, de grondwet moet ook worden geactualiseerd. Maar dat is weer die parkeer. Nou ja, dat heeft wel heel erg met elkaar te maken. Ik. Maar dit gaat natuurlijk om het principe. Wist jij het trouwens, Daan, dat het niet kon in Nederland? Dat je aan de Nederlandse grondwet kan toetsen? Nee, ik wist het niet. Ik heb wel het idee dat het in Amerika wel regelmatig gebruikt wordt als manier om politieke beslissingen van het Hoge Rechtshof ervoor te zorgen dat ze er niet door kunnen. Dat je zegt, oh, dit voldoet niet aan de grondwet, dus dit mag toch niet door. En ik ben wel benieuwd of dat in Nederland op zo'nzelfde manier zou kunnen gebeuren. Ja, want we hebben natuurlijk ook een Raad van State hier. Hoogste bestuursrechter in ons land. Ja. Dus wat... Nou ja, het grappige is, we hebben dus een Raad van State die twee afdelingen heeft. Hè. De ene advies. En die geeft dus ook advies aan de regering en het parlement over grondwettigheid. En ze hebben ook een afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste bestuursrechter, die vervolgens niet kan toetsen aan die grondwet. En wat zie je? De Raad van State geeft denk ik heel mooie adviezen vaak, maar worden lang niet altijd gevolgd. Mm-hmm. Kijk, als we het hebben over gaat die rechter aan politiek doen? Als die dat had willen doen, had die het al lang kunnen doen. Hè? Dus je kunt die Europese mensenrechtenverdragen ook gebruiken. Want even dat verwijt of die discussie is de afgelopen jaren natuurlijk wel, zeker in het Urgenda-vonnis bijvoorbeeld, veelvuldig gevoerd van de rechter gaat op de stoel van de politiek zitten. Dus het gaat wel iets, stel dat het zou gaan gebeuren en we het veranderen en rechters mogen gaan toetsen, dan gaat het wel iets betekenen in het spanningsveld tussen rechters en politici, kan ik me voorstellen. Ja, als je er pragmatisch naar kijkt, vraag ik me dat dus af. Want als wij wetten gaan toetsen aan de grondwet, verandert er niet wezenlijk wat voor de positie van de Hoge Raad. Hè? Dus die zo'n Urgenda-zaak kon ook zonder toetsing van wetten aan de grondwet kennelijk gewoon gebeuren. Nee, ik denk dat waar we het misschien meer over moeten hebben nog dan de vraag, moet je nou wel of niet wetten toetsen aan de grondwet, is de vraag hoe moeten we dat doen? En hoe moeten we het systeem zo inrichten dat rechter en wetgever, rechter en politiek samenwerken, in plaats van dat we ze echt zien, zoals inderdaad in Amerika, waar het gewoon echt ook mis aan het gaan is, als van de rechter is gewoon politiek met voortgezette middelen. Ja. Ik denk dat wij in Nederland een cultuur hebben, en ik zou ook kunnen zeggen een meer een Europese cultuur hebben, dat daar veel minder sprake van is. Onze rechters zijn veel meer dan in Amerika technocraten eigenlijk, die toch vooral kijken naar het recht als systeem. Past het binnen het systeem? Misschien wel iets te veel. Hè? Als ik kritiek zou moeten hebben op onze Hoge Raad, is het niet dat ze politiek aan het bedrijven zijn, maar dat men zich wel soms iets meer bewust zou kunnen zijn van het politieke karakter van zaken. En dus denk ik, als je constitutionele toetsing zou invoeren, misschien zou je dat moeten. Want dan gaan ze uiteindelijk dus wel meer op die stoel van de politiek zitten. Ja, ja. Nou ja, soms gebeurt dat. Ja, nee. En kan je zeggen, als je een strikt neutrale toetsing wil hebben, dan is dat juist een ongewenste ontwikkeling. Ja, zeker. Kijk, helemaal uitsluiten kun je het nooit. Nee. En de vraag is niet of je dan het kind met het badwater weggooit. Hè? Dus dat je zegt, omdat die rechter wel eens op een politieke stoel kan gaan zitten, moet je het überhaupt moeten we maar helemaal nee. geen. Kijk, want dan moeten we misschien grondrecht gewoon afschaffen. Dat kan ook. Ja. Ja, je denkt, ik gooi hem even de knuppel in het hoendok. Ja. Ik blijf even terug bij wat jij zegt. Het hoe is belangrijk. Want als je kijkt naar rechters, die mogen dus nu wel aan Europese wetten toetsen, aan internationale grondrechten toetsen. Als je dat gewoon uitbreidt met de grondwet, dan ben je er toch? Nou ja, maar dat is niet wat jij voor ogen hebt. Dat is eigenlijk wat nu zo'n beetje. Volgens mij is dat wat het huidige kabinet een beetje voor ogen heeft. Hè? De Raad voor de Rechtspraak ook. Die zeggen dat vergt eigenlijk de minste aanpassing van het systeem. En op die manier is het ook haalbaar. Kijk, je hebt dankzij de toeslagenaffaire, maar ook wel een beetje daarvoor al met staatscommissie, parlementair stelsel, zo'n gevoel gekregen van we moeten toch iets met die grondwet. We moeten daar meer mee gaan doen. We moeten die rechter daar ook een rol in geven. En dan zie je dus dat de reactie van de politiek heel begrijpelijk, eigenlijk heel Nederlands zou ik bijna zeggen, is van laten we zo klein mogelijk doen. Oké, dan strekken we dat uit naar de grondwet en dan is het klaar. Dan zul je weinig veranderingen zien, denk ik. En als je dat wilt, prima, dan kan dat. Maar jij wil eigenlijk het liefst echt een constitutioneel hof hebben. Ik denk zelf dat verstandiger is. Daar kun je op twee manieren tegen aankijken. Er zijn mensen die zeggen, zo'n constitutioneel hof, dat moet je juist niet willen. Die kijken met afgrijzen naar een land als Duitsland, waar ze ook een constitutioneel hof hebben. Het is een heel zichtbaar constitutioneel hof. En dat doet wel eens uitspraken. Waarvan wij in Nederland zouden zeggen, goh, is dat niet gewoon politiek? In het verleden rondom de abortuswetgeving bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Tegelijkertijd, dat Amerikaanse hof waar we het net over hadden, dat is geen constitutioneel hof. Hè? Dat is een gewone rechter zoals de Hoge Raad dat ook is. Dus je kunt niet, denk ik, per se zeggen dat constitutionele hoven activistischer zijn of sneller op de stoel van de politiek gaan zitten dan gewone rechters. Wat je wel kunt zeggen is, en dat lijkt me vrij makkelijk uitgangspunt, in die constitutionele hoven zitten experts op het terrein van de grondwet. Dat is, met alle respect voor onze Hoge Raad, niet het geval. Dat zijn mensen die uitmuntende juristen zijn in het civiele recht, het strafrecht, het belastingrecht. En die doen dan die mensenrechten er een beetje bij. En dat gaat vaak goed, omdat slimme mensen zijn. Maar het gaat ook wel eens niet goed. En ik denk wel dat constitutionele hoven meer expertise kunnen opbouwen op dat terrein. Dat is één belangrijk punt. Tweede belangrijk punt is dat die constitutionele hoven ook de mogelijkheid hebben om hun hele proces, hè, dus als je als persoon naar de rechter gaat met je zaak, dan volgt dat proces een bepaald format. En constitutionele hoven hebben procesrecht, een bepaalde procedure die helemaal gericht is op wetten toetsen. Nou, het klinkt misschien heel ingewikkeld, maar even een heel simpel voorbeeld. Die Urgenda-zaak, ja. En die ging over grote maatschappelijke belangen, hè, die enorme consequenties hebben voor de politiek. En ik had op een gegeven moment een discussie met een collega van mij van burgerlijk recht, hè, want dit is gewoon een puur civiele zaak. En die zei, ja, maar wat hier gebeurt is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Want Urgenda had allemaal dingen gesteld, geroepen voor de rechter. En ja, de staat had dat niet ontkend. En dan is een fundamenteel beginsel van burgerlijk recht is, als je iets niet weerspreekt, dan moet de rechter aannemen dat het zo is. Ja, ja. Nou, dat is killing voor een zaak die zo ontzettend veel belangen raakt. Mm-hmm. En dat kun je niet veroorloven. Dus op dat punt is het bewijsrecht eigenlijk, want het gaat hier om dingen die je moet bewijzen, van constitutionele hoven is veel geschikter voor dit soort grote zaken met zaken. Zoveel impact. Ja. Ja. Detail is wel dat als dit door zou gaan, de grondwet zelf moet worden aangepast, begrijp ik. Ja. Daar is wel discussie over. Ik heb wat collega's die zeggen, nou, je zou wel varianten kunnen bedenken waarbij dat niet zo is. Maar kijk, die grondwet moet je in die zin wel wijzigen dat als je de rechter in ieder geval de mogelijkheid wil geven om wetten niet toe te passen, omdat ze in strijd zijn met de grondwet, dan moet je sowieso de grondwet wijzigen. Ja, daar kan je dan, als je dat toch gaat doen, kan je die wijziging wat groter maken. Dan kun je wat meer inschuiven. Maar ik denk dat het vooral veel, niet zozeer die wijziging van de grondwet vergt, maar vooral ook meer gewone wetgeving. Hè? Dus laten wij nou eens gewoon beginnen met één wet die een procedure maakt voor hoe gaat het in zijn werk als we een wet toetsen aan de grondwet. En ook nog een heel belangrijk punt, daar hebben we het nog niet over gehad. Wat zijn de gevolgen? Wat is nou het gevolg als een wet in strijd is met ofwel de grondwet of Europese mensenrechten? Ik heb hier op deze plek een jaar of anderhalf geleden gezeten toen het ging over de avondklok. Ja, ja. En toen werd er mij de vraag gesteld, die rechter, je weet het misschien nog wel, hè, die had gezegd van de avondklok is in strijd met in dit geval wel de grondwet. Dat was een lage regeling, die mag je wel aan de grondwet toetsen. En toen was de vraag, moeten mensen, krijgen nu al die mensen die een boete hebben gekregen, een boete terug? Ik dacht van niet. Mijn collega, andere stad, die dacht van wel. Ja. Dat wisten we eigenlijk allebei niet. Waarom? Daar is heel weinig over geregeld. En dan moeten we het ook steeds weer doen met labmiddelen. Dus ook dat soort dingen kunnen we regelen. En ik denk dat als we toch wetten gaan toetsen aan de grondwet, dan laten we dan dat momentum pakken om daar ook dat systeem goed te doordenken. En het zal er misschien sowieso toe leiden dat wij hebben nu eigenlijk betrekkelijk weinig aandacht voor de grondwet. Dat die eigenlijk veel belangrijker in onze maatschappij ook zal worden. Ja, zeker. Zeker. In ieder geval, kijk, de gedachte is vaak dat als je die rechter wetten laat toetsen aan de grondwet, dat die grondwet ook belangrijker wordt. Ik weet niet of ik dat helemaal zelf hard zou kunnen maken. We hebben namelijk gewoon een cultuur in Nederland die al veel ouder is, waarbij die grondwet toch minder belangrijk wordt gevonden dan in andere landen. Het is niet alleen veranderd. Nee, het is niet alleen bij gewone mensen zo. Het is ook bij de juristen zo. We zijn jaren verder, hè, als dit gerealiseerd zou worden. Maar is dit het moment, jij noemt het al krankzinnig, alleen Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland hebben hetzelfde als wat wij hebben. Maar zie je het nu echt gaan gebeuren? Ik ben daar eerlijk gezegd toch een klein beetje sceptisch over. Deze discussie voeren wij al meer dan 150 jaar. Het kabinet is lang tegen geweest. Dus de winst dat het kabinet nu voor is. Tegelijkertijd moeten we ook niet de ogen sluiten. Dat heeft deels ook wel met de huidige coalitie te maken. En inderdaad, dit is een proces van de lange adem. Dus het hangt denk ik heel erg ook af van hoe bijvoorbeeld volgende verkiezingen gaan verlopen. En wat er binnenkort in de Tweede Kamer sowieso over gezegd zeker, gaat worden. Zeker. NPO Radio 1 podcast. Ik ben Radio 1-verslaggever Laura Kors. En als tiener in West-Friesland heb ik jarenlang bollen gepeld. De bollen? Ja, wat wou je weten daarover? Nou, wat zat er op de bollen toen ik bij jullie werkte? Toen topexpert Bas Bloem vertelde over de link tussen landbouwgif en Parkinson, Gingen bij mij de alarmbellen af. Loop ik ook risico? Kan die zorgen zeker niet wegnemen. En mijn familie in Lutjebroek, die allemaal in de tuinbouw werkte? En daar stond je gewoon dagenlang, stond je boven een kweekbad. In de podcast Krijg ik Parkinson? Probeer ik dat risico te achterhalen. De loterij die je niet wil winnen. Luister, Krijg ik Parkinson? Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. En wist u dat Specsavers Audiciëns dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Uur. NPO Radio 1. Hélène Blach. De behoefte om te kleuren tijdens corona leverde scenario-schrijver Daan Windhorst per ongeluk een belachelijk kleurboek op. Maar dat resulteerde wel in een podcast van de maker over dat gedrochte zoektocht naar de maker. En dat gaf weer een kijkje in de hele uitgeverswereld en het copyright, zo gezegd. We gaan het allemaal bespreken zometeen. Maar eerst het nieuws. Dorot Megens. De politie heeft vanochtend op de A27 waarschuwingsschoten gelost bij de arrestatie van meerdere verdachten. Niemand raakte gewond. De snelweg werd bij Bilthoven in de richting van Utrecht afgesloten. Rond 8:30 kreeg de politie in Amsterdam een melding over een verdachte situatie in de pijp, waarbij een witte bestelbus was betrokken. Die werd later op de A27 tegengehouden. Wie de verdachten zijn en waarom ze zijn opgepakt is nog niet bekend. In de haven van Rotterdam is vorig jaar 47.000 kilo cocaïne onderschept. Het jaar daarvoor was dat nog 70.000 kilo. Ook zijn er minder uithalers opgepakt. Dat zijn de mensen die de cocaïne uit de containers halen. Wel lijkt hun aantal de laatste tijd weer toe te nemen. Het Rotterdamse Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over de jongeren die geronseld worden en probeert in de wijken vatbare jongeren te bereiken. Dan weet je altijd dat in zo'n groep heb je de aanstichters en je hebt de meelopers en je hebt ook nog wel, wat ik van de politie geleerd heb, de aanschurkers. Die jongens die het misschien wel een beetje spannend vinden, er tegenaan zitten en die misschien wel heel blij zouden zijn als je ze los zou weken met een eervolle uitweg. Afgelopen nacht zijn in de Rotterdamse haven opnieuw 3 jonge mannen opgepakt. Dit jaar zijn al zo'n 40 vermoedelijke uithalers betrapt. Bijna 1,5 miljoen mensen hebben vorige maand hun zorgverzekering opgezegd, blijkt uit voorlopige cijfers. Het zijn er iets meer dan in voorgaande jaren. Uiterlijk 1 februari moeten de overstappers een nieuwe verzekering hebben. De Amerikaanse president Biden bewaarde geheime overheidsstukken in zijn voormalige privékantoor. De documenten dateren uit de tijd dat hij vicepresident was onder Obama. En ze werden in november ontdekt door zijn advocaten. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. Justitie doet onderzoek. Door het noodweer in Californië zijn sinds de kerst zeker 14 mensen omgekomen. Gisteren zijn zo'n 25.000 mensen geëvacueerd vanwege de vele regen en het gevaar op meer modderstromen. En de gouverneur van Californië waarschuwt dat nog veel regen wordt verwacht. De inflatie over 2022 is volgens het CBS uitgekomen op 10%. De grootste aanjager was energie. In de supermarkt zijn vooral melk, kaas en eieren flink duurder geworden. Die groep producten was aan het eind van het afgelopen jaar ruim 28% duurder dan een jaar eerder. Ook vis, vlees, brood en groenten werden fors duurder. De inflatie is sinds 1975 niet zo hoog geweest. Het Vaticaan gaat een oude vermissingszaak heropenen. Het gaat om de verdwijning van een meisje van 15 uit Vaticaanstad dat 40 jaar geleden naar muziekles in Rome ging. Ze kwam nooit meer thuis. De zaak werd nooit opgelost, al gaan er de wildste geruchten rond. Door een pas verschenen Netflix-serie is er volgens correspondent Andrea Vrede weer aandacht voor de zaak. En dat heeft natuurlijk ook alles weer helemaal boven water gehaald. Iedereen weet er weer van. Dus je zou kunnen zeggen, misschien wil het Vaticaan nu eens en voor altijd een echt onderzoek doen om het echt af te sluiten. Maar of ze iets nieuws vinden, ik vraag het me af hoor. Het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. In het oosten en noordoosten tot de avond droog. Ongeveer 7 graden is het. Als het regengebied voorbij is, dan kan het 12 graden worden. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische pianist Mitsuko Uchida. Op vrijdag 27 januari speelt ze 2 geliefde pianoconcerten van Mozart met het Mahler Chamber Orchestra. Bestel op concertgebouw.nl. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een cruise door het Caribisch gebied. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Ik ben Marian van der Einde uit Halemond. Mijn zoon Nicky had maar 3 jaar ALS. Steun onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Ga naar als.nl en doneer. Geen tijd te verliezen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met Shervy Oesman als onze spraakmaker. Hij is hoogleraar staatsrecht aan de UvA. We hadden het al over rechters die wel of niet aan de grondwet moeten kunnen gaan toetsen. Binnenkort wordt daar in de Tweede Kamer over gesproken. In dit laatste half uur spelen we aan het eind natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. De aanwijzing voor vraag 13 krijgt u alvast. Die vraag luidt: de gemeente Venlo gaat welke dieren aanpakken omdat zij voor gevaarlijke situaties zorgen? Hup, daar is Willem met de waterpomptang. De nijtang of de combinatietang. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Want Willem is niet bang. Een klassieker. En dan betekent dat eigenlijk iedereen het antwoord zou moeten weten, zeg ik met een vraagteken boven mijn hoofd. Dus tegen 11:30 wel het antwoord. Wij gaan ons nu richten op een lelijk kleurboek. Morgen komt die online, de 17e aflevering en ook de grote ontknoping van de podcast Wie is Emmy? Van Daan Windhorst en Nicky Dekker. Jullie zijn de detectives. Ik vermoed dat dit niet helemaal zuivere koffie is. Dit is echt goud. Deze mensen gaan door tot het bittere eind. Wie is Emmy? Wie is Emmy? Wie de fuck is Emmy? Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden. Ja, want Daan, die podcast die komt zo. Eerst even dat vreemdste kleurboek aller tijden. Ik heb hem hier. Ja, zeker. Kijk eens aan. Nou. Hij is, het is een dun kleurboek, zoals je ziet. Ja. Ik heb hem, ik heb er €21 voor betaald. Er staan 14 kleurplaten in. Dus dat is best aan de prijs voor een kleurboek. Ja. Een aantal van de kleurplaten hebben een watermerk eroverheen zitten. Dat verraste mij enorm. En dat is gewoon ergens anders vandaan gehaald. Absoluut. Je ziet ook aan de kwaliteit van de afbeelding dat het echt, het is gedownload en weer uitgeprint. En dan waarschijnlijk weer een keer gescand en nog een keer uitgeprint. Een van de kleurplaten heeft Superman erop. Wat ik auteursrechten technisch gezien een uitdaging vind. Het kleurboek heet De Grote Uitdaging Anti-Stress. Maar volgens het voorblad heet het The Great Challenge Anti-Stress for All Mankind, waarop Challenge dus als met een dubbele A is geschreven. Wat ik ook niet per se gewend ben van de boekwinkel waar ik het heb gekocht. Over het algemeen krijg je de hele mooie dingen. Maar dit was echt een heel slecht kleurboek. Maar eigenlijk, toen jij het, je hebt dat online besteld. Ik heb het online gekocht. Besteld, ik heb toen was je daar, je hebt gewoon voor corona, leuk voor mijn vriendin, heeft ze wat te doen. Lekker kleuren. Absoluut. Ik was een beetje laat met het bedenken dat je in coronatijd misschien niet naar een boekwinkel kan. Dus had ik heel snel op het laatste moment kleurboek voor volwassenen aangeklikt. Gedacht dat ik een mooi ontworpen kleurboek zou krijgen. Ja, ook niet echt kritisch bekeken. Want ik zou denken, waarom heb je in hemelsnaam gekocht? Nee, maar ik wist niet precies wat ik zou gaan krijgen. Dat is mijn eigen slordigheid, absoluut. Nou, uiteindelijk dat kleurboek, dat is niet geleid tot de meest creatieve uitingen in het kleuren zelf. Nee. Maar wel dat jullie daardoor het idee hadden van, hé, wie heeft dit kleurboek eigenlijk? Wie zit erachter? Ja. Wie is Emmy? Wie is Emmy? Komen we dan in dit geval op. Hebben jullie haar gevonden? Ja, je gaat natuurlijk niet verklappen, zeg maar, wie Emmy uiteindelijk is. Want dat moet in de podcast morgen duidelijk worden. Ja, maar in de podcast morgen wordt een hoop duidelijk over wie Emmy is. Mm-hmm. En zeggen we ook dat het antwoord op de vraag wie is Emmy niet alleen in die aflevering zit, maar in alle eerdere afleveringen. Omdat Emmy juist een soort raar amalgam is van al die verschillende hobby's die we van Emmy hebben gevonden online. Want het begon bij het kleurboek, maar al snel hebben we allemaal andere dingen gevonden die Emmy ook heeft gemaakt, die eenzelfde niveau van mysterieus gebrek aan kwaliteit hadden. Mysterieus gebrek aan kwaliteit. Je maakt het heel sympathiek in ieder geval. Is het wel zo dat jullie, en dan vraag ik denk ik namens heel veel luisteraars van de podcast die al halverwege zeiden, het gaat toch niet zo'n podcast worden die op niks uitdraait. Jullie hebben haar toch wel ontmoet? We hebben haar niet ontmoet. Okay. Dat durf ik wel te onthullen, want dat daarmee creëer ik alleen maar meer teleurstelling. Die is dan tenminste alvast geweest voor de aflevering begint. Maar we onthullen nog 7 hussels van Emmy in de laatste aflevering. Okay. We hebben er nog 7 nieuwe gevonden. Okay. Ben je nieuwsgierig naar Emmy geworden nu? Ik ben vreselijk nieuwsgierig geworden, ja. We kunnen er dus niks over zeggen verder. Nee. Dat is jammer. Morgen worden die ontknopingen gedaan. Maar als we even Emmy op dat zijspoor zetten. Het interessante is met die podcast dat jullie eigenlijk uiteindelijk terechtkwamen in de wereld van de self-publishing, zo gezegd. Want in dit geval zat er een kleurboek uitgegeven bij het platform Brave New Books. Hoe werkt dat? Bij Brave New Books kan iedereen zijn eigen manuscript uploaden. En dan als je een beetje je best doet, binnen 20 minuten staat het online. En vanaf dat moment is het te koop. Niet alleen op bravenewbooks.nl, hun eigen website. Maar kan je dat ook kopen bij bol.com, bij Libris. En dat is eigenlijk het antwoord op de vraag, hoe kan dit in zo'n toch een serieuze boekensite te koop zijn gekomen? En dat komt dus gewoon omdat dat platform dat allemaal aanbiedt. En dat is heel aantrekkelijk voor als je een verhaal over je familie hebt geschreven. Je denkt, dat wil ik uitgeven, maar een normale uitgever zit daar niet op te wachten. Dan dat wordt ter plekke geprint. Dus je hoeft niet een enorme hoeveelheid boeken alvast te drukken voordat je het verkoopt. Dus het is heel aantrekkelijk. Maar het is ook aantrekkelijk voor mensen die dus 20 kleurplaten downloaden, dat in een pdfje samenbundelen en dat uploaden. En dan kan je dat ook gewoon verkopen. Ja, maar daar gaat toch wel iets geks aan vooraf, want daar zit dus nul controle op dan, kennelijk. Ja, we hebben de directeur van Brave New Books hierover gesproken en zij zeggen dat ze heel veel aan controle doen, maar dat die controle heel erg afhankelijk is van hoeveel er wordt verkocht. Dus als iets veel wordt verkocht, dan gaan ze meteen checken van, oh, is hier iets raars aan de hand? En dit kleurboek is bij Libris.nl precies aan 3 mensen verkocht. Dus er bestaan 3 exemplaren van, waarvan ik er 1 heb. Ik wou net zeggen, dat is in die zin wel een prestatie. Ja, precies. Dat jij 1 van die 3 bent. Maar toch, als je het hebt over de verspreiding van desinformatie, complottheorieën, waar zeker de laatste jaren natuurlijk veel om gaat. Eigenlijk heb je dus een heel makkelijk platform om je werk te kunnen verspreiden, waar andere boekhandels misschien daar, of uitgeverijen daar veel alerter op zijn. Ja, dat denk ik zeker. En ik denk dat dit is een discussie die je bij alle platformen ziet. Dus het is ook hoe YouTube werkt, het is ook hoe Twitter werkt. Al die platformen, je mag iets uploaden en dan daarna gaan ze op een gegeven moment checken of iets misschien in strijd is met de wet, of dat het gewoon niet gepubliceerd zou moeten worden. En dat doet Brave New Books ook. Die zeggen, je mag alles uploaden en daarna gaan we kijken als er klachten komen. Op een gegeven moment, dit kleurboek is wel uit de handel gehaald, omdat wij een klacht hebben ingediend bij Brave New Books. Daar hebben ze heel snel op gereageerd. Want die kleurplaten bleken gestolen. Ja, die kleurplaten, die zijn absoluut gestolen. Ja. Ja, en dat is de reden waarom ze het dan uit de er vanaf hebben gehaald uiteindelijk. En ze zeggen dat niet zo vaak gebeurt. Ze hebben niet zo heel veel auteursrechten schending. Het is ons wel gelukt om een geplagieerd exemplaar van mijn eigen boek te uploaden op Brave New Books. Oh, hoe heb je dat gedaan dan? Ik heb gewoon mijn eigen manuscript gecopy-paste in een nieuw pdfje dat geüpload. En toen is dat te koop geweest. Dat is volgens mij van de week hebben ze het account geblokkeerd. Dus inmiddels is het niet meer te koop. Maar heb je dat dan wel op een andere schrijver of een andere naam? Een andere schrijver en een andere naam erop gezet. Om even te checken hoe scherp ze zijn. En dat heeft best wel lang. Het heeft wel een jaar of twee geduurd voordat ze erachter kwamen dat online stond. Okay. Maar nu hebben ze het door en hebben ze mijn account geblokkeerd. Oké, maar dat is dus maar net ook weer wanneer iemand wakker wordt of wanneer er klachten overkomen. Ze moeten het maar tegenkomen. Kijk, je kunt zeggen, het is eigenlijk een hele prettige manier als je niet een uitgever hebt en je wil graag iets van jezelf uitbrengen, werk van jezelf, dan kun je dat op een makkelijke en goedkope manier doen. Ja. De controle ontbreekt, maar heeft het jou een ander inzicht gegeven in die hele uitgeven, self-publishing wereld, uitgeven in eigen beheer of hoe het zou moeten werken? Ja, ik merk dat ik dus de hele tijd op de wipwap blijf zitten, van dat ik aan de ene kant denk dat het echt een goed idee is dat we dat democratiseren, dat mensen dat niet alleen maar mensen die toevallig een uitgever kennen de sleutel hebben tot de boekwinkel, dat als je wil dat je dan zelf iets kan uitgeven. Ik vind dat een heel goed iets. En tegelijkertijd leidt het tot heel veel rommel. Dus als je nu de naam van een klassieker intypt op Libris.nl, dan krijg je die klassieker. Maar daarbij krijg je ook nog 4 of 5 dingen die dan een samenvatting van die klassieker zijn, die je zou kunnen kopen. Of mensen die meeliften op die klassieker. Of bijna nepversies. En hoe je omgaat met al die rommel, daar moet wel een antwoord op komen, wat er volgens mij nu nog niet is. Die databasevervuiling wordt op den duur onhoudbaar, denk ik. Ja. Als je het zo hoort, Jervy. Dit is een wereld die voor jou opengaat nu. Ik nou, zeker. Ik ben een illusiearmer. In de zin dat, ik denk dat met name dat, kijk, wij juristen hadden toch, het mag je eigenlijk niet zeggen natuurlijk, maar hadden toch altijd een beetje het idee van als je een artikel schrijft of een stuk schrijft en allerlei dingen van internet plukken, dat was suspect. Hè? Dat moest je niet doen. Maar als je het in de bibliotheek in een boek vond, nou, tegenwoordig zouden we zeggen als je het op internet in een boek vindt, dan is het wel goed. Dat laat zien, dus we moeten steeds kritisch blijven, maar dat is makkelijk gezegd. Hè? Mm-hmm. Want ik bedoel, zo makkelijk is het ook weer niet om als je boek leest, om dan te denken, nou, dit klopt niet. Hè? We moeten fact checken. Dus in die zin is het denk ik wel een gevaarlijke ontwikkeling. En ik deel inderdaad ook dat idee van, het is aan de ene kant goed dat het gedemocratiseerd is. Precies. Maar aan de andere kant, we gaan denk ik op de lange termijn steeds minder vertrouwen op informatie als zodanig. Een bepaalde filter zou welkom zijn. Ja. Toch wel, ja. Want jullie zijn ook met een auteursrechtjurist ermee in de weer geweest. Wat heeft dat opgeleverd? Nou, we zijn er in ieder geval achtergekomen dat dit niet mag. Mm-hmm. Dat heel duidelijk is. En tegelijkertijd zijn we op heel veel gebieden terechtgekomen waar ik denk dat auteursrecht zoals het nu is ook een beetje stijfjes is of niet zo flexibel. Dus op een gegeven moment vonden we van Emmy een aantal YouTube-video's die ze heeft gemaakt, waarop ze in The Sims, het computerspel, films van Disney naspeelde met daar weer ander gestolen muziek eronder. En daardoor ontstond een soort raar nieuw kunstwerk, wat echt is ontstaan door al dat mixen eigenlijk, dat samplen bijna. En dat mag gewoon niet, volgens mij, als ik het juridisch goed begrijp. En dat vind ik ergens toch wel jammer. Dat ik juist de taal van het internet is natuurlijk heel vaak verschillende bronnen met elkaar combineren. En nou is het kleurboek is de meest luie manier om dat te doen. Maar er zijn wel een hele hoop manieren waarop je, denk ik, door die samenvoeging creëert ze iets nieuws, wat creatief. Je kunt ervan houden of niet. Maar eigenlijk overtreedt ze 4 keer de wet, precies, bij wijze van spreken. Het auteursrecht. Ja, en bij Emmy is het dan ook wel weer lelijk. Dat is dan weer jammer. Maar in theorie kan er ook kwaliteit. Iets heel moois uitkomen. Ja. In die podcast gaan jullie ook in op de geschiedenis van het meisje met de prei. Ja. En nu zullen niet alle luisteraars meteen weten waar ik het over heb. Dus we laten even een stukje daarvan horen. Die Finse en Japanse, dat muziekje wat ooit door Jamba natuurlijk de wereld in is geroepen. Eindelijk, het meisje met de prei op jouw mobiel. Ik vind het heel bijzonder dat ze dat hieronder hebben gedaan. Maar ik weet ook dat er heel veel remixes van dit nummer zijn. Ja. Dit geeft ook wel een beetje een kijk in jullie brein, voor mijn gevoel. Ja. Hoe kom je nu van dit onderwerp bij het auteursrecht? Of andersom? Dit is begonnen omdat op Instagram Emmy onder een reclamefilmpje voor haar kleurboeken het meisje met de prei heeft gezet. En wij zijn heel erg gaan zoeken naar wat betekent dat? Wat betekent het dat het meisje van de prei daaronder staat? Waarom die muziek? En wij koppelden het eigenlijk meteen naar Jamba, die 15 jaar geleden ringtones verkocht. Met onder meer dit nummer erin. Waardoor wij ons afgingen vragen, is dit een manier van Emmy om om zichzelf te vergelijken met Jamba? Of gaat het inderdaad over het feit dat dit nummer ook weer... Het is een Fins nummer, mm-hmm. wat onder een Japanse animatie is gezet. Wat daarna bekend is geworden als een meme die Het Meisje met de Prei heette. Die vervolgens weer door Jamba, wat een groot bedrijf is gekaapt om ringtones te verkopen. En die ringtonesverkoop was dan ook weer een soort abonnementsvorm. Dus je kocht het één keer, maar daarna kreeg je iedere keer opnieuw... Bent u er nog? Die ringtones. Ja, ja. Ja precies. Dus al die dingen hebben op een bepaalde manier met auteursrecht te maken. Met wie is de auteur hiervan? En of Emmy dat nou bedoelde toen ze dat onder die video heeft gezet, dat vraag ik me af. Maar ik vind wel dat ze daarmee heel veel vertelt over wie ze is. Ja. En hoe ze naar de wereld kijkt. En dat wij daardoor ook weer kunnen duiken in allemaal werelden die wij nog niet kenden. En weer iets eigens oplevert, ja. eigenlijk. Dat is wel weer met wat hoe ze natuurlijk veel meer dingen heeft aangepakt. Remix, ja. Hoeveel Emmys zijn er, denk je? Je bedoelt hoeveel mensen doen dit? Ja. Heel erg veel. Ja? Heel erg veel. Dus een van de moeilijkste dingen in de zoektocht is om iedere keer te kunnen verifiëren dat welke onzin we nu weer hebben gevonden, dat wel ook weer Emmy is. Dus we proberen zoveel mogelijk bij Emmy te blijven, die al haar hobby's en al haar creatieve uitingen heeft. Maar het hele internet staat natuurlijk vol met knutselaars. Die Brave New Book site staat vol met mensen die in verschillende mate van succes een nieuw eigen werk proberen te maken. Mensen zijn heel erg creatief. En veel creatiever dan alleen maar die paar mensen die het voor hun werk kunnen doen. Dus juist de hobbywereld is enorm. Iedereen is op een bepaalde manier een Emmy, denk ik. Toch wel, ja. En als je nou denkt, wat hebben luisteraars hier aan? Dat is dus wees nieuwsgierig. Want dat is in ieder geval wat jij bent geweest. Maar ook wees een beetje alert. Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel vooral is het een podcast over nieuwsgierigheid. Dus het is voor nieuwsgierige mensen. Dat als je mij hoort praten over dit boek en je denkt... Oh, hoe zit dat? Dan denk ik dat we de podcast voor jou zijn. Kijk, maar niet per se dat je dat kleurboek hoeft te gaan... Je hoeft het niet te kopen. Nee, ik zou het iedereen afhalen. Morgen is in ieder geval de laatste aflevering... met de ontknoping van Wie is Emmy. Dankjewel, Dan. Dan is er nog een nieuwsupdate via de NOS. Het afgelopen jaar is voor het eerst minder cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven dan het jaar daarvoor. In totaal bijna 47.000 kilo tegenover ruim 70.000 kilo het jaar daarvoor, in 2021 dus. Jan Jansen is chef van de zeehavenpolitie in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verklaart u het verschil dat er minder cocaïne is gevonden? Ja, daar zitten natuurlijk wel wat aannames tussen. Maar ik denk dat de belangrijkste verklaringen zijn dat we enerzijds met de partners in de Rotterdamse haven volgens hebben geïnvesteerd. Er werken tegenwoordig veel meer mensen in het tegenhouden van drugs dan een aantal jaren terug. Wat heel belangrijk is, denk ik ook in wat we nu zien, is het feit dat we veel meer onderzoeken draaien naar corrupte havenwerkers. Waardoor we toch regelmatig mensen uit die haven weten weg te vangen die cruciaal zijn bij die drugsmokkel. Uh-huh. En de derde reden, denk ik, is vooral dat we met de havenbedrijven, met name de risicobedrijven, die dus moeten ervaren dat hun processen worden misbruikt voor die smokkel, dat we met die bedrijven heel erg aan het kijken zijn hoe zij hun proces, hun human resource management, als je het zo mag zeggen, kunnen verbeteren. Ja. Om ook te zorgen dat zij meer weerbaar worden tegen de smokkel. Ik denk dat dat de drie belangrijkste elementen zijn waardoor we nu een terugval zien. Want u heeft wel echt het idee dat er minder via de Rotterdamse haven wordt vervoerd ook. Want je kunt ook zeggen, er is minder gevonden. Je hebt je werk slechter gedaan als je het helemaal de andere kant op zou redeneren. Ja, nou, dat is wel iets, dat horen we ieder jaar. Als we meer vinden, dan noemen we het niet goed, want dan komt er meer binnen. Ja. En als we minder vinden, dan doen we het ook niet goed, want dan laten we het er wel passeren. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb precies een antwoord heb ik daar niet op. Omdat we niet weten wat we niet weten. Hè. Dus we weten niet wat er doorgaat. Wat we wel weten is wat we aan inspanningen verrichten. En die zijn veel meer en groter dan voorgaande jaren. En wat we vooral zien is dat we soms mensen wegsnijden uit die haven die cruciaal zijn. En we weten vanuit het verleden dat als er ergens een stevige gelegenheid is om drugs te smokkelen, dat niet één, maar vaak twee, drie, vier criminele netwerken van die ene gelegenheid gebruik maken om hun drugs binnen te krijgen. En als je die gelegenheid weet weg te krijgen, en daar hebben we er een aantal van gesneden afgelopen jaar, dan moeten ze op zoek naar een andere. En dan kan het heel goed zijn dat ze die andere gelegenheid vinden in de haven van Antwerpen of in de haven van Le Havre. Ja. En dan zien het bij ons weggaan en dan duikt het ergens anders weer op. Want zeker als je kijkt naar Antwerpen, naast alle verschrikkingen die we horen daar rond bedreigingen hoe daar gaat binnen het drugscircuit, verschuift het probleem ook naar de haven van Antwerpen? Want ik begrijp dat daar juist meer cocaïne dan ooit is gevonden. Ja, nou vind ik eigenlijk dat je de haven van Antwerpen één op één moet zien met de haven van Rotterdam. De havenlogistiek zit eigenlijk zo in elkaar dat als er een schip in de richting van Europa komt, dan heeft hij meestal een aantal containers bij zich die hij in Rotterdam moet lossen en een aantal containers die hij in Antwerpen moet lossen. En onderweg kan zomaar worden bepaald dat zo'n schip niet naar Antwerpen vaart, maar naar Rotterdam en naar al zijn containers lost. En vervolgens een deel wat naar Antwerpen moet via de binnenvaart of via over de wegvaart vervoeren. En dat kan andersom ook gebeuren. Dus eigenlijk moet je zien dat wat in Antwerpen en in Rotterdam wordt in beslag genomen. Dat wordt eigenlijk door dezelfde criminele netwerken georganiseerd. En dat er nu wat meer in... De Antwerpen moet nu meemaken dat ze inderdaad weer het record van vorig jaar hebben gebroken. Dat is nu bij ons voor het eerst een keer niet het geval. Ja, ik weet niet of je dat nu echt als een verplaatsingseffect moet zien. Wel als een... In ieder geval is het doorzetten van een trend die ze hadden. Dat zien zij natuurlijk ook terug in het geweld in de stad Antwerpen. Mm-hmm. En in de vele uithalers die ze daar op dit moment aanhouden. Dus er is in Antwerpen wel meer aan de hand dan alleen maar een verplaatsingseffect vanuit Rotterdam. Zo zou ik het nu nog niet willen benoemen. Nee, en kort nog, dat aantal uithalers. We hoorden vanochtend dat de OM zich daar nog degelijk ook hier zorgen over maakt. Deelt u die zorgen? Nou ja, kijk, in ieder geval zien we dat vorig jaar hadden we bijna 450 uithalers. Dit jaar zitten we op 250. Dus ook daar zie je een enorme teruggang. Maar de zorg zit er natuurlijk op dat dat over het algemeen jonge mannen zijn... die een andere toekomst gunt dan een criminele. Ja. En daar zit met name de zorg van het OM. En die geldt natuurlijk ook voor onze politie, onze wijkagenten. We proberen die groep te identificeren en met die jongens en hun familie in de slag te gaan. Maar dat is zwaar werk, want niet iedereen legt zich neer zomaar bij... het feit dat je niet zo gemakkelijk geld kunt verdienen. Nee. Dank u wel voor uw toelichting. Jan Jansen, chef van de Zeehavenpolitie in Rotterdam. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. De quizkandidaat is intussen binnengekomen. Mark Berg uit Haarlem. Ja, goedemorgen, Helene. Goedemorgen. Kom je hier van 3FM nu zo? Twee gangen door en toen kwam ik hier terecht. Het zal eventjes een dag erop zitten, werkdag. Het wekkertje ging vroeg inderdaad vanmorgen. Ik wou net zeggen, betrokken bij de ochtendshow. Maar hier nu om de quiz te spelen. Ja, zeker. Dus ik ben benieuwd. 45 punten is de score die gisteren is neergezet. Dus daar moet je overheen. Ik ga mijn best doen. Succes. Dankjewel. Aanhangers van oud-president Bolsonaro bestormden dit weekend overheidsgebouwen in Brazilië. Opnieuw een aanval op openbare instellingen in een democratisch land. Lula wil uitzoeken wie verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep, zoals hij het zelf noemt. Hun laatste gebed voordat het tentenkamp van Bolsonaro-aanhangers wordt ontruimd. Ze hebben hier maanden gebivakkeerd. Als reactie op de bestormingen gingen in São Paulo duizenden mensen de straat op. De demonstranten eisen maatregelen tegen degenen die meededen aan de bestorming. En ze maken zich zorgen over de democratie in Brazilië. Die onrust blijft daar. Eerder zijn al 300 mensen gearresteerd. President Lula heeft nu ook de kampen waarin de Bolsonaro-aanhangers bivakkeerden laten ontruimen. Hoeveel mensen zijn daarbij aangehouden? Dat zijn er heel veel. Ja. Maar hoeveel? Dat zijn er volgens mij 1500? Het is minder wel 1200, staat de teller op. Ja. Oud-president Bolsonaro bevindt zich op dit moment in het buitenland, waar hij gisteren werd opgenomen in het ziekenhuis. Wie staat onder druk om hem uit te leveren? Lula zelf? Nee, het is Joe Biden, de president van de Verenigde Staten, waar hij op dit moment dus is. Dan vraag 3. Dan beginnen we met een fragment. De lancering van een raket met Europese satellieten is afgelopen nacht mislukt. It appears that Launch One has suffered an anomaly, which will prevent us from making orbit for this mission. De raket werd onder een vliegtuig naar 10 kilometer hoogte gebracht en daar losgelaten. Daarna ging het mis. Welk bedrijf voerde deze historische, maar mislukte raketlancering uit? Virgin. Virgin Orbit, zeker. Het was de eerste keer dat een satelliet vanuit West-Europa zou worden gelanceerd. Vanuit welk land vond de lancering plaats? Engeland. Het Verenigd Koninkrijk, ja, is goed. Dan vraag 5. We gaan weer een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Toen ik hoorde dat ze daadwerkelijk op dit moment geen contact heeft met André, dacht ik, waarom zitten we hier dan? Dan is het dus nog meer bewijs voor het feit dat ik dus blijkbaar gelijk heb. Dan denk ik, ja... Dat is de Juice-koningin, Yvonne de Koldewijer. Ja, inderdaad. Ze stond gisteren voor de rechter. Was gedaagd door Rachel Hazes, die een rectificatie eist en niet meer als manipulatief en narcistisch wil worden omschreven. Ze wil daarnaast ook dat Yvonne de Koldewijer stopt met welke bijzondere bijnaam die de roddelkoningin haar heeft gegeven. Ja, het was een kroket, maar wat voor kroket was het ook weer? Een gecremeerde kroket. Ja, inderdaad. Ja, daar ging het zeker ook over. Het is goed beantwoord. Weer een punt erbij voor jou. Wij zoeken nog een persoon uit de actualiteit. Die moet je aan de hand van cryptische aanwijzingen zien te achterhalen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus denk creatief. Wie bedoelen wij? Hier komen de hints. 4. Ik ben niet boos, maar verbaasd. 3. Persoonlijk had het voor mij niet gehoeven. 2. Mijn voorgangers kregen van mij een sneer en een pluim. 1. Gisteren werd ik door Broadcast Magazine uitgeroepen tot de mediapersoon van het jaar. Ja, zeg het maar dan. Ja, shit. Arjen Lubach. Ja, het waren subtiele aanwijzingen. Ik ben niet boos, maar verbaasd. Nou ja, boos heeft natuurlijk alles te maken met Tim Hofman, eigenlijk de gedoodverfde winnaar. En persoonlijk had het voor mij niet gehoeven. Dat ging omdat het voor het eerst een omroep persoon van het jaar is en niet meer omroep man of vrouw. En de rest spreekt denk ik voor zich. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 5, net als gisteren. Dus zet hem op in die tweede ronde. 10 vragen moet je goed hebben om de leiding te pakken. Oké. Speel je door. De Nationale Nieuwsquiz. Welk wereldberoemd restaurant sluit eind volgend jaar de deuren? Noma. Ja, Noma. Ja, bij een donorconferentie in Genève is gisteren 8,5 miljard dollar toegezegd voor de wederopbouw van welk land? Pas. Pakistan, wat zal zich volgens meteorologen binnen enkele decennia volledig herstellen? De ozonlaag. Ja, welk land besloot gisteren 2 kerncentrales 10 jaar langer open te houden? België. Dat klopt. Waartegen start Sieren een nieuwe campagne? Polarisatie. Ja, inderdaad. De oud-premier van welk Europees land is vrijgesproken van fraude en kan nu toch meedoen aan de presidentsverkiezingen? Wat was het ook weer? Pas. Tsjechië. De gegevens van passagiers van welke luchtvaartmaatschappij zijn waarschijnlijk gehackt? Pas. KLM Air France. Waarom moest minister Ollongren een werkbezoek naar de Cariben afzeggen? Ziekte. Een vliegtuig was defect. Diefstal van welk metaal langs het spoor is volgens ProRail vorig jaar fors afgenomen? Koper. Ja, zeker. Welke punker wil meedoen aan het Eurovisie Songfestival? Pas. Johnny Rotten. Dier en Recht wil dat welke provincie stopt met het afschieten van zwerfkatten? Noord-Holland. Friesland. En Mercedes wil het Formule 1-contract met welke coureur verlengen? Pas. Lewis Hamilton. Je moet in de snelheid, volgens mij, zat het hem ook, of niet? Ja, ik had geen even kranten gelezen vanmorgen, ja, maar toch wat gemist. 5, daar bleef je op steken in die tweede ronde. Dus kom je op 25 punten. Dat is jammer. Ja, is heel jammer. Ja, maar toch fijn dat je er was, na zo'n lange dienst al. Nu je bed in, of niet? Lekker middagdutje, daar ga ik voor. Lekker middagdutje. Even verdiend is die. Dankjewel. Jullie ook bedankt aan Windhorst natuurlijk en Sjervie Oesman voor jullie komst naar Spraakmakers. We gaan horen wat Sven gaat doen. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Rutte 4 blaast 1 kaarsje uit vandaag. Ik praat met een van de verwekkers van het kabinet. Johan Remkes, tegenwoordig bezig met het nationaal programma Groningen. Zo in Sven op 1. En Dorot Megels praat u eerst nog bij over het laatste nieuws. Fijne middag nog. Tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV.